Twee uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Rond de kerncentrale van Zaporizhia zijn bijna 1700 mensen geëvacueerd, zegt Rusland. De door Moskou aangestelde gouverneur kondigde vrijdag aan dat mensen het gebied moeten verlaten. Dat allemaal met het oog op een aanstaand Oekraïns offensief in het gebied. De afgelopen weekend uitte het hoofd van de internationale atoomagentschap IAEA opnieuw zijn zorgen over de situatie rond de grootste kerncentrale van Europa. Rusland controleert die, maar Oekraïns personeel doet het onderhoud. In de buurt van de kerncentrale zijn beschietingen. In Amsterdam is de politie massaal uitgerukt naar de RAI, waar kon worden gestemd voor Turkse verkiezingen. Kort voor het sluiten van het stembureau brak een grote vechtpartij uit. Tientallen agenten traden op met hondengeleiders. De ME was ook bij de RAI en er vloog een politiehelikopter boven de evenementenhal. En vorige week liep de stembusgang in de Amsterdamse RAI ook al uit op ongeregeldheden. Max Verstappen heeft op indrukwekkende wijze de Grand Prix van Miami gewonnen. De Red Bull-coureur startte van plek 9, maar kwam in Florida als eerste over de finish. Teamgenoot Sergio Perez werd tweede, Nyck de Vries 18e. En Verstappen gaat ruim aan de leiding in de WK-stand voor teamgenoot Perez. En in Groot-Brittannië is het kroningsweekend van koning Charles afgesloten met een groot concert bij Windsor Castle. Er waren optredens van onder meer Katy Perry, Lionel Richie en Take That. In Groot-Brittannië was vandaag nog veel kritiek op de arrestatie van 52 betogers tijdens de kroning op zaterdag. Volgens de politie waren ze van plan om de parade na de kroningsceremonie te verstoren. Critici noemen het een ernstige schending van de vrijheid van meningsuiting. Het weer nog. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. In het westen en midden komt mist voort. Koelt af naar een graad of 10. De dag begint vooral in het noordoosten zonnig. Daar kunnen in de middag ook wat buien vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 18 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Vrijheid. Sta jij er ooit echt bij stil? De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Als er een week in het jaar is waarin je stilstaat bij het begrip vrijheid, dan is het wel in de week van 4 en 5 mei. Maar staan we er wel echt bij stil? Of is het gewoon een realisatie van hoe blij je mag zijn dat je in deze tijd leeft, in dit land en onder relatief goede omstandigheden? Al duizenden jaren denken we na over het begrip vrijheid. Wat betekent het en heb je anderen nodig om vrij te kunnen zijn? Vannacht, na deze mooie en verdrietige week, en op de dag dat de Engelse filosoof John Stuart Mill, de schrijver van het beroemde werk On Liberty, 150 jaar geleden overleed, pakken we de filosofie erbij en proberen we te reflecteren op het begrip vrijheid. En dat doe ik niet alleen. Dat doe ik samen met docent aan de Stoïcijnse School in Zutphen, Dennis de Guijter, hier in de nacht van KRO NCRV. Dennis, tof dat je er bent. Ja, tof om te zijn. Ja, leuk. Direct maar volledige openheid. Wij kennen elkaar al een tijdje. Ja. Want jij was mijn filosofiedocent op zowel HAVO als VWO. Tijdje geleden. Hoeveel jaar ongeveer? Ik zeg 7 jaar geleden, denk zoiets, ik. Zoiets, hè? Ja. Ja, je bent niet ouder geworden. Jij ook niet. Ja, wel een beetje. Toen de tijd hadden we het over onder andere scepticisme. Tegenwoordig geef je dus les op de Stoïcijnse School, als ik het zo goed formuleer. Maar even kort over stoïcisme. Ik denk dan direct aan een beetje een soort apathisch gedrag. Wat houdt stoïcisme in? Stoïcisme is een hellenistische levensfilosofie. Dus een filosofie uit de oud-Griekse, oud-Romeinse tijd al. Mm-hmm. Waarin een bepaalde manier van leven centraal staat. Waarin je probeert jezelf zoveel mogelijk te bevrijden van je eigen angsten, van dingen die je kunnen overkomen. Van allerlei andere zaken die kunnen spelen in je omgeving. Waarvan de Stoïcijnen zeggen, daar moet je niet je geluk en je vrijheid van afhankelijk maken. Maar het zit in je, het vermogen om zelf vrij en gelukkig te zijn. En dat proberen ze daarin te bereiken. Dus vaak is het vooroordeel van, oh, dat is heel apathisch. Ze zijn totaal emotieloos. Maar eigenlijk kan je het grotendeels ook wel, er zijn wel parallel met boeddhisme bijvoorbeeld. Van je moet jezelf op een bepaalde manier onthechten van de dingen die andere mensen belangrijk vinden. Geld, status, promotie. Maar ook bijvoorbeeld wat hun kinderen laten gaan doen. Hè, daar raken ze heel erg gestrest van. Dat moet je los kunnen laten, als het ware. En daar een juiste waarde aan hechten. Zonder dat je daar onverschillig tegenover bent. Ja, dat is natuurlijk het gevaar wat op de loer ligt bij stoïcisme, denk ik. Onverschilligheid. Nou ja, dan ga je eigenlijk meer de cynische kant op. Hè. Ja. Die dingen lopen vaak door elkaar. Dus dat zie je eigenlijk bij elke levensfilosofie. Dat is wel interessant. Er zit altijd een duister randje aan. Dat heb je bij het boeddhisme eigenlijk ook. Hè. Er zitten ook teksten in. Hè, van als je de Boeddha tegenkomt, dood dan de Boeddha. Kom je je moeder tegen, dood dan je moeder. Als je dat buiten context gewoon leest, denk je van... Heftig. Mijn god, waar gaat dit nou eigenlijk over? En maar als je weet wat het over gaat, dan is er iets anders aan de hand daar. Gebeurt er iets anders? Is het een manier van reflecteren of van mediteren of een metafoor waarmee jij jezelf kan centreren en kan kijken van oké, wat is belangrijk? Wat moet ik op dit moment doen? Wat is waardevol en wat niet? Een soort concentreren eigenlijk een beetje. Een soort focus. Focus, aandachtig zijn in het leven, bewust in het leven staan. En dus ook bewust zijn van dingen die we eigenlijk niet leuk vinden. Zoals het feit dat we mensen zijn, een lichaam hebben dat kapot kan gaan. Dat je ziek kan worden, maar dat ook mensen in je omgeving weg kunnen vallen. Of boos op je kunnen zijn, zonder dat je dat terecht vindt bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat zijn allemaal dingen die kunnen gebeuren. En daar moet je mee leren omgaan zonder dat je je daarvoor afsluit. Misschien kunnen we nog wat leren van stoïcisme. Ja, stoïcijnse school. Ja, voordat we echt het gesprek ingaan, hebben de studenten van de KRO-NCV Radioschool een introductie gemaakt om jou, het onderwerp en een van de filosofen die we gaan bespreken, iets beter te leren kennen. John Stuart Mill, Engels filosoof, econoom en politiek activist. 150 jaar geleden overleed hij. Hij staat aan de wieg van wat we het liberalisme noemen, of het klassiek liberalisme. Een stroming die individuele vrijheid centraal stelt. Dat beschrijft hij in zijn boek On Liberty. Mill zegt, een individu heeft het recht te doen wat hij wil, zolang hij anderen geen schade toebrengt. Vrijheid is bij Mill niet gelijk aan vrijblijvendheid of onverschilligheid. Vrijheid van denken en spreken komt de waarheid ten goede. En dan zijn we uiteindelijk allemaal beter af. Vrijheid. Een groot woord met veel betekenis. Je kunt je hersenen er uren over kraken. Dat doet ook onze gast Dennis de Gruyter. Dennis is filosoof, schrijver, spreker, docent, consulent en filosofisch vormgever. Echt een duizendpoot op het gebied van filosofie. Al kun je er natuurlijk over filosoferen wat dat dan weer precies betekent. Filosofie is volgens Dennis pas zinvol als het ons helpt in het alledaagse leven. En zijn project Doen door Denken groeide inmiddels uit tot een zeer volwaardige stoïcijnse praktijk met Dennis als stoïcijns consulent. Dennis kan ons dus echt alles vertellen over John Stuart Mill en de filosofie van vrijheid. Ja, ik hoorde een stem. Ik weet niet wie het is. Weet jij wie het is? Het is vast een AI, of niet? ChatGPT? Ja, dat dacht ik al, ja. Nee, ik heb geen idee. Ja, dat Vlaams accent was gewoon te perfect natuurlijk. Dat was wel mooi. Dat hoorde je gelijk, ja. We zagen wel positieve woorden. Ja, ja. Ik zag jezelf een beetje glimmen. Ik ben ook stil glimmen. Van. ChatGPT heeft mij gewoon van mijn stuk gebracht. Ja, mooi. Ja. Zeg, ik hoorde dat jij filosofie moet zinvol zijn. Ja. En ik denk dat misschien ook wel de kern raakt waarom mensen vaak afhaken bij filosofie, of misschien niet eens eraan willen beginnen. Omdat ze denken, filosofie, ja, je bent gewoon een beetje aan het lucht kunstelen eigenlijk. Ja. Een beetje woorden aan elkaar aan het plakken en het moet een beetje diep klinken. Maar jij zegt, het moet zinvol zijn. Ja. Want het is wel zo dat die mensen wel vaak punten hebben. Ja. Heel veel filosofie aan de universiteit is gewoon dat. Woorden aan elkaar plakken en een beetje kunstelijk, gekunsteld, klungelig, kunstelig doen. En dat is in grote strijd met andere vormen van filosofie die juist op dat praktische staan. Het praktische in het leven, als het ware. Dus theorie en praktijk komen samen. Dan wordt het zinvol. Maar op het moment dat het alleen maar theorie blijft, dan is het in principe... Ja, een van mijn docenten aan de Universiteit Rotterdam, A.W. Prins, die benoemde dat een keer als filosofen zijn bakkers die brood bakken voor andere bakkers. En dat is ook wel zo, want ik hoor ook heel veel van mijn docenten die zeiden van ja, ik ga die boeken niet lezen van mijn collega's. Ik lees alleen de index of de inhoudsopgave. Want eigenlijk gaat het niet echt om... Een soort werkverschaffing is het bijna. Toen ik begon op de universiteit, kregen ze eerst te horen van... ja, mensen denken vaak dat filosofie gaat over de zin van het leven. En een andere vraag die je vaak hoort is dan, is er leven na de dood? Dat zijn allemaal dingen waar wij niet mee bezig zijn hier. Ik dacht van, shit, verkeerde studie gekozen. Want ik wilde juist voor de zin van het leven gaan. Ja. Heel naïef eigenlijk. Ja, maar ik zit ook even te denken. Want dus ja, dat zijn van die vragen, daar kom je ook niet uit, lijkt mij. Dus dan is het best wel, dan ga je wel een soort pad op. waarvan je niet weet wanneer je überhaupt kan rusten of of weet waar het café op het einde zit, zeg maar. Nee, ik snap wel dat je dat zegt, maar dat geldt eigenlijk voor het hele leven. Dus het is een bepaalde, ja, hoe zeg je dat? Ik vergelijk het vaak met een verdedigingskunst of zo. Hè? Als je judo gaat doen of karate of aikido, weet je ook niet helemaal waar je aan gaat beginnen. Maar je begint gewoon vanuit een bepaalde reden, bepaalde interesse die je hebt of iets anders. En dan op een gegeven moment als je verder komt, ga je steeds weer nieuwe horizons zien. En dan ga je jezelf verder ontwikkelen. En dan, nou, dan komen we een beetje in Johan Cruijff territorium van, hè, je gaat het zien als je door hebt. Dat geldt wel voor dit soort zaken. Dus je moet op een gegeven moment ook voorbij de theorie gaan en dan de praktijk in gaan. Je moet het gaan toepassen en daar ligt dan opeens de betekenis ook. Dan begint het opeens ook zinvol te voelen. En niet alleen maar gewoon woorden op papier. Nou, dan gaan wij proberen zo meteen zinvol over filosofie te praten. Over het begrip vrijheid. Maar eerst muziek. Zoals gebruikelijk kiest de hoofdgast de muziek uit. No Easy Way Out. Robert Tepper. Leuk nummer gewoon. Ja, nou, maar ook... ja, goed, dat is een mooi nummer. Maar ook, het is uit Rocky IV. Soundtrack van Rocky IV. Ja, ik zag sowieso. En ja, ik vind het ook... Ik heb wel gezegd, Rocky IV vind ik sowieso een hele stoïcijns film. In die zin van iemand die gewoon probeert het juiste te doen. Dat gebeurt in al die Rocky films eigenlijk. En die muziek reflecteert het ook wel. Dus het is ook no easy way out, there's no shortcut home. Dat is ook gewoon voor het leven. Mm-hmm. En dat is ook iets wat we het liefst niet zouden willen accepteren, maar wat we eigenlijk wel moeten leren accepteren. There's no easy way out. Mooi. There's no shortcut home. There's no easy way out. De nacht van KRO NCRV. Lekker zeg. Ja, hè? Ja, te gast hier in de nacht van KRO NCRV is filosoof en auteur Dennis de Gruyter. Nou laten we beginnen maar met dat auteurgedeelte. Want je hebt een boek geschreven, De Solidariteit van de Schok. Ja. Over de Tsjechische filosoof Jan Petoška. Hij heeft een behoorlijk interessant leven gehad. Ja. Kan je een beetje uitleggen, wie is Jan Petoška? Jan Petoška is... je moet me remmen als ik te lang doorga. Hè? Het is helemaal goed. Want dit is mijn paraatpaardje. Maar Jan Petoška is dus een filosoof 20e eeuw. Dus geboren 1907, gestorven 1977. En heeft een groot gedeelte van zijn leven onder zowel het nazi als het Sovjet-regime gezeten. En omdat hij zich niet wilde... Ja, hij wilde geen compromis sluiten met de machthebbers, want er moesten allerlei documenten ondertekend worden. Je moest jezelf conform de ideologie moest je gaan lesgeven aan de universiteit. Mm-hmm. Dat wilde hij niet, dus hij werd voortdurend geparkeerd op allerlei loze plekjes, zodat ze geen last van hem hadden. En toen ging hij samen met een groep studenten ondergronds, als het ware. Ging ze huiskamerfilosofie doen. En dat ging dan voornamelijk over niet... Marxistische filosofie, wat in die tijd de norm was. Oeh, riskant dan ook direct. Dat was heel riskant, ja. Fenomenologie deden ze. Dus dat is een filosofie die gaat over hoe ervaren de mensen de wereld nou eigenlijk? Hoe gaat dat in zijn werk? Welke rol speelt bewustzijn daarin? Maar ook hoe geven ze betekenis daaraan? En Jan Petoška die gaf daar een hele interessante invulling aan, dat hij daar ook ethiek bij begon te betrekken. En dan kwam ook heel sterk de vraag naar voren van wat is jouw rol als mens nou eigenlijk binnen een politieke gemeenschap? Wat kan er van jou verwacht worden? En wat moet je van jezelf verwachten? En stond dat haaks op wat de toenmalige ideologie was? Ja, zeker. Want dat was echt het idee van... individualisme was sowieso niet echt een ding, hè, binnen dat socialistische gebeuren. Want dat ging meer over... Oké, wij gaan als geheel naar een bepaalde communistische wereldorde gaan we toe. Dat is een historisch proces wat je niet kan stoppen. En ja. Het individu is ondergeschikt aan de groep, hè, zou je kunnen zeggen, aan het collectief. Het collectief staat voorop. En op het moment dat je dus gaat hebben over wat Petoška deed, over zorg voor de ziel, oude Griekse noties van individualisme en plichtsbesef ook bijvoorbeeld, en ook het goede doen en uiteindelijk ook aan het einde van zijn leven de staat ter verantwoording roepen als burger. Dan kom je opeens flink in de problemen. Vooral dat laatste, denk ik. Je gaat niet mee in het riedeltje, zeg maar, wat voorgeschreven wordt door iedereen. Hoe is dat? Want ik weet het natuurlijk, maar kan je... Het einde van zijn leven is misschien nog wel tragischer eigenlijk, hè? Ja, heel tragisch, maar tegelijkertijd ook echt in lijn van zijn filosofie. Want ja. Hoe eindigt het uiteindelijk dan, hè? Er is in 1975 gebeurt er iets in Tsjechië. Laten we niet helemaal in de details treden. Maar wat door veel burgers wordt gezien als een sociaal onrecht, worden wat mensen ten onrechte beschuldigd van allerlei activiteiten. En er staan een groep mensen staat op en die schrijven een manifest, Garta 77, waarin ze tegen de staat zeggen: jongens, jullie hebben mensenrechtenverdragen ondertekend met allerlei andere staten, ja. Maar jullie houden je nu er niet aan. En wij als burgers hebben nu de plicht om jullie aan die verdragen te houden. Eigenlijk op het matje te roepen. Op het matje te roepen, maar dat is ook onze morele plicht als burger. Dus Petoška zei ook van: wij zijn geen dissidenten, wij zijn gewoon burgers die zeggen: let op. Jullie moeten ook het juiste doen. En op een gegeven moment komt Max van der Stoel, toenmalige minister van Buitenlandse Zaken van Nederland, die spreekt af met Petoška in Praag. Buiten weten om van de Tsjechische staat. Dus die zijn knap pissig dat gebeurt. Want er wordt hier dus gewoon door een diplomaat wordt er gesproken met een terroristische... aangemerkt persoon eigenlijk. Precies, ja. Dus dat was echt foute boel. Nou, 5 minuten lang heeft Jan Petoška dus aan Max van der Stoel verteld waar dat Garta 77 voor staat. Met allerlei internationale pers eromheen natuurlijk. Dus dat was ook niet echt een beste move. En direct daarna, als Max van der Stoel weggaat, direct daarna wordt Jan Petoška opgepakt. En zijn studenten die probeerden dan zo snel mogelijk nog al zijn manuscripten en zijn werk te redden. Dat lukt ook. Dat is ook echt bijna een filmwaardig, hè, want er wordt gewoon begraven in de tuin van iemand. En de schatkaarten worden gemaakt en telkens wordt dat weer doorgestuurd naar anderen. Het moest zo geheimzinnig. Want eigenlijk, ze waren eigenlijk al van plan om gewoon alles, gewoon de legacy, hè, het nalatenschap van die man gewoon eigenlijk uit te wissen. Want hij was in Europa ook best wel een bekend filosoof. Mm-hmm. Dus het was ook best wel riskant wat zij aan het doen waren. En uiteindelijk hebben ze dus 10 dagen lang hebben ze hem ondervraagd, non-stop, geheime politie. En dat heeft uiteindelijk ook tot zijn dood geleid. Want daardoor is er altijd of een hartinfarct of een herseninfarct. Een van de twee dingen wordt vaak genoemd. Ik weet niet precies wat het is, maar in ieder geval is hij door een soort van uitputting. Tijdens de verhoren, ja. Zo. En hij had een bepaalde... Ja, laat maar. Wat was zijn gedachtegoed over vrijheid dan? Ja, zijn gedachtegoed was... Hij sloot dus heel sterk aan bij het idee van de zorg voor de ziel. Wat uit het oude Griekenland kwam. En hij benaderde dat als een fenomenoloog. En wat hij daarmee bedoelde was dat hij zei... want heel veel mensen gaan uit op het woord ziel. Dat vinden ze al een beetje te beladen. Zweverig, qua religie, zweverig. Ja. Maar wat hij zei, die Grieken als ze het hebben over de ziel... dan hebben ze het eigenlijk over de ervaring, innerlijke ervaring... die ieder mens heeft, dat er als het ware een soort van... onvervreemdbare kern in je zit... die niet helemaal samenvalt met je lichaam... met hoe je denkt, met je opvoeding, met je omgeving. Iets wat als het ware een keuze kan maken, zo zou je het kunnen zeggen. Iets dat kan kiezen tegen of voor dingen die gebeuren. Mm-hmm. En dat is een bepaald vermogen dat je hebt. En dat vermogen, dat kun je verzorgen. Dat kun je trainen, dat kun je sterker maken... zodat je steeds betere keuzes gaat maken. Zodat je steeds bewuster ook, maar ook... moreler, als het ware, in het leven staat... dat je voor jezelf goed kan bedenken... wat is het goede om te doen? Moet je dan de ziel beschrijven als een soort entiteit... die je een soort van onderhoudt, moet ik het zo zeggen? Nou, in principe zijn dat soort dingen... zijn allemaal de etiketten die verschillende stromingen... en religies vervolgens op die ervaring plakken. Hè? Zo, yeah. Het is een onsterfelijke ziel, of het is een individuele ziel... of het is een natuurkracht, whatever. Maar voor Potocka is dat... Oké, dat is allemaal interessant, maar het gaat hem alleen maar... om die ervaring die mensen hebben... Want in die ervaring ervaren ze in principe ook de vrijheid. Ze van, hé, wacht even, er valt hier iets te kiezen. Ook als er een heel leger tegenover je staat en zegt... als je één stap naar voren doet, dan hakken we je in de pan. Heb jij toch de keuze om het te doen? Precies. Kan je dan, en daar ligt die vrijheid. En dat is dus met zijn levenseinde eigenlijk ook. Hè? Dat hij zegt van, oké, hoe train je nou die vrijheid? En dat is iets wat hij ook van die oude Grieken heeft. Die zeggen van, je kunt die vrijheid trainen door te leren sterven. Dat klinkt allemaal heel dramatisch, maar dat is inderdaad dus dat je het vermogen ontwikkelt om bepaalde dingen hoger te waarderen dan alleen maar je lijf en leden. Dus dat je ook je angst voor de dood kan overwinnen, of angst voor ziekte of voor armoede kan overwinnen. En dat zijn als het ware de voorwaarden om echt vrij te kunnen zijn. En dan heb je het over een innerlijke vrijheid. Dus uiteindelijk ook als hij sterft, sterft hij in het verlengde van... die filosofie bijna, want hij heeft een keuze gemaakt. Hij wist donders goed wat er zou gaan gebeuren als hij dat deed. Maar het doel wat hij wilde behalen, achter die hoger, waardeerde die hoger dan zijn eigen levensbehoud. En als je dan die... zeg maar, ik zit te denken, want als je... Oké, je kan dat een soort van leren om je... Ja, om dat te bereiken, als het ware. Mm-hmm. Wat kan je daar dan aan ondernemen? Gaat het dan over dingen studeren, over... het over zelf nadenken of over bepaalde keuzes maken. Hoe kom je daar dan? Ja, dat is een heel groot gebeuren in principe. Hè. Voor die Grieken en ook voor Potocka is het in ieder geval zo... van je moet eerst onderzoeken, ken u zelf. Hè. Wat ben je nou eigenlijk? Wat is een mens nou eigenlijk? En ook wat ben je als mens verplicht naar je omgeving? Mm-hmm. Dat is ook niet theorie die je uit een boekje kan halen. Dat leer je op de speelplaats, aan het leren van je ouders, de opvoeding bij en dergelijke. Door ervaringen zou je kunnen door zeggen. Door ervaringen ook. Maar door die opvoeding, ervaringen, wat je van andere mensen hoort... daar kruipen natuurlijk ook weer allerlei vooroordelen in... en status quo, meningen en dergelijke. Dus inderdaad, je moet dus ook weer voor jezelf gaan onderzoeken... Oké, wat is hier nou van waar en wat is hier nou niet van waar? Wat is mijn weg en wat is niet mijn weg? En dan zegt Potocka ook, hij noemt dat een negatieve filosofie... of een negatief platonisme. Mm-hmm. Eigenlijk gaat er niet zozeer om dat je een boekje krijgt... waarin staat van zo moet je het doen. Maar eigenlijk moet je door te experimenteren en na te denken... voortdurend ontdekken wat het dan niet is. Dat is het negatieve. Voortdurend eigenlijk wegstrepen van... dat je zegt van oké, maar dat is het dus niet. Waar ligt mijn geluk? Oké, dus niet in die promotie. Dan ga ik verder kijken. Dan ga ik weer verder kijken, inderdaad. Waar ligt mijn geluk? Oké, niet als ik alleen maar... in mijn eentje op mijn zolder zit. Dus dat is ook niet the way to go. Dus die strepen ook af. Dat is het negatieve karakter. Dit geeft eigenlijk in de kern al aan waarom het zo haak stond op dat regime toen de tijd. Ja, precies. Want hij zegt eigenlijk, ga experimenteren, ga ontdekken. En dat regime van die tijd is eigenlijk, nou, dit is hoe je moet leven. Dit is de status quo, succes. Exact. En dan is er nog een belangrijke die koppelt aan die vrijheid. En dat is verantwoordelijkheid. Dus dat zijn twee verschillende dingen die met elkaar verbonden zijn. Voor ons vandaag de dag is dat een beetje een problematische link. Want vaak denken we inderdaad, vrijheid is, ik kan doen wat ik wil. Ja. En Patochka zou zeggen, in navolging van veel van die oude Grieken, nee, vrijheid is dat je ergens verantwoordelijkheid voor kan nemen. Dus inderdaad, je hebt die mogelijkheden uitgeprobeerd, maar dan neem je de verantwoordelijkheid voor door te zeggen van oké, ik zie dat al die andere mensen dat wel allemaal doen, maar ik ga het niet doen. Dat is verantwoordelijkheid nemen voor de keuze die je hebt gemaakt. Zeg van oké, ik bepaal zelf daarin wat de waarde is. Maar als er uiteindelijk blijkt dat je, als je weer wat verder komt, weer nieuwe dingen leert, dan moet je dat eigenlijk ook weer loslaten. Dan moet je daar ook verantwoordelijkheid voor nemen. Dus wordt als gezegd, filosoferen in die zin is eigenlijk dingen afleren. Naarmate je verder komt in je leven, word je heel veel dingen aangeleerd. Ja. En nu moet je het af gaan leren. Alleen je krijgt er geen tv-gids bij. Nee. Je hebt een innerlijk kompas, dat is dus die ziel. Die moet je trainen. En de kaart is in principe een schets. Die je vanuit verschillende omgevingen krijgt. Je kan zelfs leren van anderen natuurlijk, in theorie. Precies. Ja. En zo maak je eigen kaart. En uiteindelijk ontstaat er dus iets, een bepaalde manier van leven, waarin je bepaalde keuzes kan maken. Als we het hebben over vrijheid, dan moeten we ook even kijken naar twee soorten onderverdelingen. Je hebt innerlijke vrijheid en uiterlijke vrijheid. Ja. Wat is innerlijke vrijheid? Nou, innerlijke vrijheid lijkt dan dus heel erg op waar die oude Grieken het over hebben. Zorg voor de ziel, is dat een zorg voor de ziel. Hè? Ja. Dus dat wat bijvoorbeeld een aantal van die oude Stoïcijnen zeggen van oké, je bent pas echt vrij als je ook vrij kan zijn op het moment dat je in een gevangenis zit. En ze geven bijvoorbeeld Socrates als voorbeeld. Hè? Van die wordt op een gegeven moment opgesloten in de gevangenis. Mm-hmm. En er wordt tegen hem gezegd, ik kan nu ontsnappen. We gaan de bewakers gaan omkopen, je kan nu weg. Dat zegt van nee, ik neem verantwoordelijkheid. Want ik wist dat dit de consequentie zou zijn van mijn levenswandel. Dit is wat eraan vastgekoppeld zit. Dus ik neem verantwoordelijkheid voor. Ik ga hier zitten. Dat is mijn vrijheid. Ja, dus dat is die innerlijke vrijheid. Ik zeg, is ook moedig eigenlijk. Want als je daar even rationeel naar denkt, of over nadenkt, dan denk je, oké, fair enough. Je wist dat dit de consequentie was. Maar als iemand dan zegt, je hebt gedaan wat je wilde doen. En we geven je nu in principe een soort van free pass van, joh, je kan er omheen. Ja. Dat je dan toch zegt, maar ik sta er echt voor. Dus ik blijf hier en neem verantwoordelijkheid voor wat ik doe. Ja, precies. Want die verantwoordelijkheid, dat is hem dus. Hè? Want als hij nu er vandoor was gegaan, dan had iedereen eens gezegd, dat hele gedoe van Socrates, dat was gewoon gelul. Ja, kijk, wel gelul, hij gaat er denk gewoon je vandoor, ja. Weet je wel? Dat is allemaal onzin. Hij gelooft er zelf niet eens in. Dus hij moet wel all the way gaan. Die verantwoordelijkheid op die manier nemen. Om te laten zien van, dit is de manier van leven. En dit kan er gebeuren met je. En uiterlijke vrijheid? Uiterlijke vrijheid is dan wat je wel ook wat meer ziet in het hedendaagse liberalisme. Het idee dat je vrijheid en dus ook je geluk afhankelijk is van externe factoren. Mm-hmm. Dus hoe vrij je bent hangt bijvoorbeeld af van hoeveel geld dat je hebt. Nou, het geld bepaalt waar je heen kan gaan. Ja. En vrijheid hangt ook vanaf hoe gezond dat je bent. In een rolstoel kom je minder ver dan welzijn, welvaart. Precies. Al die zaken, dat zijn al de materiële voorwaarden. Die proberen we zoveel mogelijk te manipuleren eigenlijk. Of we proberen zo te manipuleren dat ze voor ons werken. Omdat we denken dat ze goed zijn voor ons. We zijn voornamelijk bezig volgens mij met uiterlijke vrijheid. Precies. Precies. Ja. Dat zou in ieder geval de kritiek zijn van zo iemand die bezig is met zorg voor de ziel. Want die zou zeggen van ik weet niet meer wie het ooit zei, maar ik vond het hele mooie. Een vrouwelijke filosoof zei, iedereen wil onsterfelijkheid, maar ze kunnen niks met zichzelf aan op een zondagmiddag. Weet je, die duurt te lang voor ze. Mm-hmm. Maar ze willen wel onsterfelijkheid. En datzelfde geldt voor rijkdom en status en promotie. Als je niet weet hoe je daarmee om moet gaan, als je niet weet wie jij bent en hoe jij in het leven staat, dan heb je in al die dingen ook niks. Sterker nog, ze gaan alleen maar problemen voor je opleveren. En dus dat is voortdurend het verschil tussen, ben je je innerlijke vrijheid aan het vormen versus ben je die externe vrijheid of externe wereld aan het manipuleren, zodat je denkt van oké, zo kan ik zo vrij mogelijk worden. Ja. En uiteindelijk, je ziet het voortdurend weer, je gaat altijd op je bek. Nou, ik heb het idee, maar misschien moeten we er gewoon even over nadenken. Laat het even bezinken, dan praten we er zo meteen over verder. Gaan we eerst even naar jouw tweede plaat. The United States of America. Ja. mooi bruggetje naar van vrijheid. Naar the land of freedom. Zullen we hem gewoon draaien? We gaan gewoon draaien. Ja. Early in the morning, when the sun is still asleep, father drinks his cup of coffee, kisses mother on the cheek. Off to work he goes, what he does nobody knows, but he's sure to bring home money every week. Time when he and mother were young, now those days are departed. Now he's left broken-hearted, stranded in time. On the children, like some characters in plays, as if nearness to their youngers would recall their golden days. And father sold the looking glass that once stood in the hall, and now mother tends to tell the time by pictures on the wall. Times when she would laugh in his arms now are vanished forever. Now they stand close together, stranded in time. Te gast in de nacht van Caro en Cervé is filosoof en auteur Dennis de Gruyter. Vrijheid betekent voor iedereen wat anders. Voor de een betekent vrijheid dat ze zichzelf kunnen zijn. Voor de ander is elke dag naar werk kunnen gaan of kunnen reizen over de hele wereld. Misschien wel vrijheid. Onze verslaggever Jelle Stam wilde zijn ultieme vorm van vrijheid ervaren door zelf te gaan vliegen. Jelle heeft een afspraak met piloot Ari bij een vliegbedrijf op Texel. Texel radio, Papa Hotel, Tango X-ray. Tango X-ray, we'll taxi out for runway 03. Hoi, ik ben Ari. We zijn hier vandaag op het vliegveld van Texel. Wat gaan we doen vandaag? Wat we hier doen, hè, is eigenlijk een introductie tot vliegles. Dus geen vliegles, dus je mag hem niet in je boek schrijven. Nee. Maar je gaat zeker mee ervaren hoe het voelt. Dus ja, mijn handen blijven wel aan de controls, maar je mag zelf ook meevoelen hoe dat voelt. We gaan er gewoon enorme vrijheid ervaren. Wat ik hier wel, ik ga je ook met de checklisten, dus vanaf het opstarten tot het einde, helemaal meenemen. Nou, en dan zometeen voel je helemaal piloot als we klaar zijn. PH-Tex, daar gaan we in. Ja, elk toestel in Nederland begint met PH, dus Papa Hotel noemen we dat. En dan per toestel zijn de laatste drie letters, die zijn al verschillend. Dus dit is dan Tango Echo X-ray. Hier gaan we zometeen mee vliegen. Nou, waar we dan opletten, we doen heel veel dingen. Zie je hier, dit is de stall warning wat wij noemen. Ja. Dus als je de lucht over de vleugel gaat sneller dan eronderdoor. Als je de verkeerde hoek maakt, dan krijg je een soort vacuüm. En dan hoor je ook de stall warning. Ja. Nou, die checken wij elke vlucht. Kijken of dat de neuswiel er goed uitziet. Controleren of dat de propeller in goede staat is. Uiteraard doen we nog meer checks, maar ik denk dat voor deze een beetje compressor voor jou. En dat is eigenlijk waar elke vlucht mee begint. Dus ja, alles voor de veiligheid. Uiteraard doen we nog meer checks als we zo meteen binnen zitten. En gaan we nu het vliegtuig in? Ja. Nou, helemaal zin in. Ja, kijk uit voor je hoofd. Ja. Ja. Nou, dat gaat helemaal goed. Soepel. Doe je benen maar ietsjes naar voren. Nog één standje naar voren. Kijken we goed. Moet je even bewegen met de stoel. Kijk, ja, je ziet het, hè? Dan hoor je dat hij goed in de verhendeling zit. Dus dat gaat helemaal goed. Wat nou het allerbelangrijkste is voor de veiligheid, is dat je met opstijgen landen erop focust omdat je lange benen hebt. Ja. Dat je niet op de pedalen komt. En dat ik met deze joker, want zo noemen we dat stuur, ook vrij blijf. Ja, we gaan eigenlijk opletten. Koptelefoon krijg ik op. En daarmee kunnen we ook communiceren met elkaar. Ja, nou, wat ik ga doen, dan gaan we eerst even de motor opstarten. Nou, je ziet het, hè? Het loopt gelijk als een zonnetje. Eerst gaan we contact leggen en dan vragen we ook weer van hoe we staan. Texel Radio, Papa Hotel, Tango Echo X-ray, radio check. Tango Echo X-ray, laat het leren. Oké, okay, Radio 5 as well, and it's a new flight, 3POB, captain name is Dion, and 30 minutes. Wat ja. Vervolgens gaan we nou taxiën naar het begin van de runway, en daar gaan we de before take-off checklist gaan we daar doen. Texel Radio, Papa Hotel, Tango X-ray, Echo X-ray, we'll taxi out for runway 03. Gaan we even staan? Gaan we de laatste run-up checks doen? Yes. Controls are free and correct. Oké. Okay. Flight instruments are checked. Radio's tuned and set. Dan gaan we naar idle. Ja, dan horen we dat die motor loopt als een zonnetje. Dus ja, motorisch zijn we dik in orde. Oké, Kijk, nu zie je een vliegtuig op final. Hè? Dus dat betekent wij gaan rustig wachten tot deze meneer of mevrouw geland is. En dan gaan we daarna de baan opdraaien. Nou, je ziet het, hij is geketerd, dus dat betekent dat wij kunnen gaan. Daar gaan we. Wow. Ik kan ook in één keer het hele eiland zo zien. Ja. Mooi, hè? Ja. Prachtig uitzicht. Ja, het is fantastisch om dit werk te mogen doen. Ja, prachtig. Hier, als ik rechts van me kijk, zie ik de vuurtoren. Ja, klopt, ja. Ja. Nou, kijken we voor ons uit, zie je ook. Hè. Prachtig uitzicht. Ja, mooie wow. Blauwe lucht, mooie zee. Nou ja, dan vergeet je alles. Nou, dan mag je linkerhand, mag je mee aan het stuur leggen om een beetje te voelen. Oh. Ja, meesturen dan, maar dan kan je het gevoel krijgen. Zo. Nou, dan maken we ook rustig aan een bochtje naar links. Ja. Oh, het is een heel lichte beweging en het gaat al. Is vliegen voor jou de ultieme vorm van vrijheid? Ja, absoluut. Ik vind het geweldig. Wat ik ga doen, we volgen nu een stukje de kust. En dan gaan we landen. Nou, zonde. Oh, ik voel het wel weer mijn buik een beetje, het einde. Allereerst gaan we de radio's uitzetten. Ja, eigenlijk het omgekeerde wat we allemaal aan het begin deden. Ja, dan trekken we nu hier aan. Gas, dicht. Nou ja, gas, dit is het mengsel. Ja. Dan schakelen we hem af en doen we de hoofdschakelaar ook uit. Dan hangen we de sleutel op, hè, dus dan weten we dat hij uit is. Dat was de vlucht, dus gefeliciteerd met de luchtdop. Ja, leuk om met je gevlogen te hebben. Ja, ik vond het heel mooi, heel vrij. En voor de volgende dimensie, in plaats van in het vliegtuig zitten, kun je ook een vogel zijn. En dan kun je uit het vliegtuig springen. En dat is wat je nu gaat doen. Heel vet. Ja, zeker. Veel plezier. Pion voor de tandeminstructie. Dat zijn Jelle, Bram, Vee, Jeroen, Celine, Sally Hanoeg, Mehmet en Robert. You can go to the orange cone in front of the hangar for your tandem briefing. Wat gaat er zo meteen allemaal gebeuren? Wat kan ik verwachten? Nou, we gaan eerst een stukje vliegen natuurlijk. We gaan naar 4 kilometer hoogte. Daar springen we uit het vliegtuig. Dan gaan we lekker snel. 200 kilometer per uur in die vrijval. Dat duurt een seconde of 50. En dan een minuut of 3, 4, 5. Beetje afhankelijk van hoe snel je onder de parachute wil. Totdat we hier landen. Ja. Oké? Okay? Yes. Dus wat we gaan doen, ik ga eerst je harnas op maat maken. Kijk, dat is nog helemaal los. Daarna gaan we instappen. Zo, Jelle, we lopen naar het vliegtuig. Ja. Zullen we het gaan beleven? Ja, we gaan het beleven. Jelle, ik maak je helemaal vast. De laatste haak. Het gaat gebeuren. Heel veel plezier, man. Dankjewel. Fucking vet! Vertel eens, hoe vond je het? Wat? Ik heb even geen woorden. Ik heb echt geen woorden. Je hoorde verslaggever Jelle Stam vanuit de lucht boven Texel. Ja, je zei het al, jij krijgt ook een beetje last van hartkloppingen, hè Dennis? Ja. Sorry, ja. Wel nee, behoorlijk... Als je dat al zo hoort, met dat gebrom ook, denk ik van... Oeh. Klamme handjes. Ja. Nou, tof dat hij het heeft gedaan. Ja. De nacht van KRO en CRV. Ja, filosoof Dennis de Guiter is hier en we praten over vrijheid. Net hadden we het al over Jan Petorska. Maar er is nog een heel andere belangrijke filosoof... die 150 jaar geleden is overleden. Filosoof John Stuart Mill. Hij zei, je bent geheel vrij voor zover je anderen geen schade toebrengt. Ook wel het schadebeginsel. Is dit een beetje hoe je zijn definitie van vrijheid het beste kunt beschrijven? Ja, in principe wel. Het is een redelijk modern, of misschien wel ons standaard moderne begrip van vrijheid. Ook gericht op het individu. Mm-hmm. Van jij hebt in principe het recht om te doen wat je wil. En, zolang je de ander niet beschadigt. Hè. Dus dan zit je ook niet vast aan allerlei ideologische regels of religieuze regels. Het is vrij praktisch eigenlijk. Ook heel praktisch inderdaad, ja. Ja, dus inderdaad, zolang ik jou niet op je kop sla... dan ben ik gewoon in principe goed bezig, zou je kunnen zeggen. Of dat dan goed bezig, dan kan ik gewoon doen wat ik wil. Maar hij definieert niet wat schade is. Nee, dat is een ding wat in zijn tijd wat meer voor de hand lag dan nu. Hè? Want hij zit natuurlijk in de 19e eeuw. Daar heb je dat er in principe ook nog heel veel alledaags geweld is. Wat nu grotendeels is weggereguleerd door politie en dergelijke. En dan kan je inderdaad gewoon zeggen van oké, schade is gewoon fysieke schade, zou je kunnen zeggen. Ja. Wij hebben daar vandaag best wel wat andere ideeën bij. Want het kan ook om emotionele schade gaan. Of dat het nu gaat om het ontkennen van de Holocaust. Of dat je de verkeerde pronouns gebruikt bij iemand. Dan wordt dat opeens wel een filosofische discussie. Van ja, oké, is dat dan schade? Want ik mag in principe, ik ben vrij om te zeggen wat ik wil. Zolang ik niet daadwerkelijk iemand letsel toebreng. Dan moet ik wel zeggen, Mil die geeft wel ook wat regels erbij hoor. In die zin van, die kennen wij nu ook al. Als ik zeg, laten we met z'n allen het huis van Benji in brand gaan steken. We gaan nu. Dan zou je zeggen, oké, dat is geen vrijheid van meningsuiting. Hè? Ook als het net niet gebeurt, zou je dat toch niet moeten doen. Want dan zet je wel weer aan tot geweld. Of ja. dat soort dingen. Of je loopt het risico dat je andere mensen aanzet tot geweld. Ja, in onze huidige samenleving hebben we natuurlijk ook smaad en lasten. Wat in principe verboden is natuurlijk. Ja. Dus er zitten al wel tegenwoordig al redelijk ook al wat kanttekeningen aan. Dat schadebeginsel op principe. Ja. Zit er ook al wel wat kanttekeningen aan? Zit er wel aan, maar dat gaat ook weer de andere kant op. Hè? Ik weet nog een poosje geleden dat als er dan dingen over Thierry Baudet worden gezegd door andere politici, die ook vaak heel erg flauw zijn hoor. Maar dan wordt er ook geroepen van smaad, laster. Mm-hmm. En dat is dan ook alweer de vraag natuurlijk. Hè? Dan kan je zeggen van oké, dat moet een rechter dan gaan bepalen. Hè? Of dat smaad of laster is. Maar voor mezelf vind ik het interessant om dan te kijken van oké, maar wat zijn dan die grenzen inderdaad eigenlijk van dat schadebeginsel? En ook van de schade zelf. Want je zou kunnen zeggen, nou, misschien dat Thierry Baudet een beetje overdreven reageert, dat smaad en lasten, maar misschien kost het hem wel leden van zijn partij. En dat zouden we misschien wel weer als schade kunnen gaan omschrijven. Dat hij beschadigd wordt, of in zijn belangen wordt beschadigd. Ja, zeker. Maar het gaat aan beide kanten toe tegenwoordig natuurlijk. Maar heel even kort nog over Mil. Want wat ik wel mooi vond, dat een Belgisch politiek filosoof en publicist, Dirk Verhofstadt, die schreef in het Filosofie Magazine 2009... Zolang nog niet iedereen vrij is, is feitelijk niemand vrij, maar hebben we slechts voorrechten. Mm. Hoe denk jij erover nou? Want ik vond het best wel een mooie beschrijving van vrijheid. Mm. Wat vind je er mooi aan? Nou ja, dat de in zijn definitie van vrijheid moet iedereen vrij zijn, wil je kunnen zeggen dat er sprake is van vrijheid. En zolang dat nog niet het geval is, kan je alleen maar zeggen van jij hebt in principe een bepaald soort gelukstoestand waarin jij wel vrij bent, maar de ander nog niet. Ja. Dus daarom zijn we allemaal nog niet vrij. Ja. Het is wat minder wij zij denken en wat meer van zolang jij ook nog niet vrij bent, zijn we allemaal nog niet echt vrij. Nee, ik snap hem wel. Hè. Dat is ook het idee van vrijheid is ondeelbaar. Hè. Van, je kan niet zeggen, je krijgt een klein beetje vrijheid. Mm-hmm. Je bent vrij of je bent niet vrij. Ik weet niet helemaal de context hoor van Verhofstadt daarin. Maar ik vind op zich qua uitspraak, hij klinkt mooi, maar ja, ik vind het toch wel problematisch. Ook, want leven in een wereld waarin het een reële mogelijkheid is dat iedereen vrij is. Ja, dat is dan weer de andere vraag natuurlijk. Of misschien wel de vraag die je zou moeten stellen. Nou ja. Ik denk van Dirk, reality check? Ik denk het niet. Ik denk niet dat wij in een wereld kunnen bereiken waarin iedereen vrij is. Hè? Ongeacht of dat nou politieke vrij is of een interne vrijheid. En dan wordt bevoorrecht zijn, ja. Waar je misschien soms zelfs wel helemaal niks aan kan doen natuurlijk. Dat kan ook nog zo. Dat is wel wat ik van nu wordt bevoorrecht of privilege wordt heel vaak gezien als een soort van een verwijt. Hè? Ja, jij bent bevoorrecht, ja. Ja, nou ja, John Stuart die had ook natuurlijk, John Stuart Mill, die had natuurlijk ook het marketplace of ideas. Mm-hmm. Dat zien we nu eigenlijk gebeuren. Als je kijkt naar Twitter en misschien eigenlijk ook wel naar de normale samenleving. Kan je een beetje uitleggen, wat is dat, de marketplace of ideas? Marketplace of ideas is ook in principe gevestigd in het idee dat er een soort van vrije markt is. Hè? Iedereen kan aanbieden en iedereen kan kopen of consumeren, produceren en consumeren. Mm-hmm. Dat doen we op sociale media in principe nu ook. Hè? Zo min mogelijk gereguleerd. Dus dan heb je dat producenten en consumenten van ideeën bepalen uiteindelijk samen via een onzichtbaar marktmechanisme. Wat de beste ideeën zijn die komen bovendrijven. Er zit ook een bepaald vertrouwen in dat proces zal leiden tot het beste idee dat het boven komt drijven. En dat is best wel een groot vertrouwen, want we hebben niet echt maatstaven om vervolgens buiten dat mechanisme om vast te stellen welke is dat dan ook echt het beste idee, hè? Ik noem maar wat. Maar het is wel een goed idee in de zin van, zoals het in de tijd van Mill was, dat er natuurlijk heel veel censuur is en voortdurend gereguleerd wordt wat er gezegd wordt en welke ideeën toelaatbaar zijn en welke niet. En wat hij dan aangeeft, en dat is misschien dan ook een leerpunt voor ons vandaag de dag. Dat zegt van oké, marketplace of ideas is belangrijk. Hè? Dat moeten we dus hebben, zodat we ideeën kunnen strijden met elkaar ook. Maar vervolgens moeten we ook dan wel het harnas of de uitrusting hebben. Dat we er dan ook mee om kunnen gaan dat een idee boven komt drijven. Dat wij gewoon niet tof vinden of dat de meerderheid niet tof vindt. Dus dat is de andere kant. Want nu zien we natuurlijk heel vaak dat mensen voortdurend getriggerd worden. Elke tweet kan een trigger warning zijn voor iemand. Zeker. En dat daar zou Mail denk ik van zeggen van oké, dus we hebben afgezien die marketplace of ID's, die werkt misschien wel goed. Maar nu moet eigenlijk iedereen nog even volwassen gaan worden. Zodat iedereen ook op een goede manier ermee om kan gaan. Want zijn we dan eigenlijk nu in een situatie waar Mail over schreef en misschien wel hoopte dat we zouden zitten? Of nou ja, dat we naartoe gingen werken. Dus dat iedereen zijn mening vrij kan uiten. Ja, ik denk het wel. En toch tegelijkertijd zit er een kanttekening aan. Want ik denk dat Mil, en hij was niet de enige. Heel veel mensen dachten in die tijd ook van als je mensen vrijlaat, dan komt het beste ook in hen naar boven. Hè? Ja. Of dat gaat zich Immanuel Kant dacht het ook. Door die discussie, maatschappelijke discussie, gaan mensen elkaar verbeteren als het ware. En daar is geen enkele indicatie van dat dat het geval is. Eigenlijk bijna tegenovergesteld zou je kunnen zeggen. In de zin van, oké, we zijn zo met elkaar in discussie dat we elkaar eigenlijk alleen maar slechter maken. Qua gewoontes, qua ideeën, qua gedrag enzovoort. Polarisatie, dat soort zaken. Want de gedachte is, als ik een idee heb, jij hebt een idee. En wij gooien beide die ideeën in de arena. Dan gaan we met elkaar discussiëren van wat is er goed aan jouw idee, wat is er slecht aan mijn idee. En daar komt dan een gezamenlijk topplan uit. Precies, maar dat veronderstelt wel een bepaalde ethiek die wij dus al delen met elkaar. Namelijk dat we naar elkaar willen luisteren. Ja. En dat we onze eigen fouten willen corrigeren. Nou, dat zit misschien in het idee van de gentleman van de 19e eeuw, zit dat misschien wel. Maar vandaag de dag is dat een stuk minder. Dus je kan het ook echt vergelijken met, stel dat wij allebei worstelaars zijn en wij worstelen met elkaar in een wedstrijd. Dan is het heel expliciet, oké, wij zijn zo met elkaar aan het worstelen dat we allebei beter ervan worden. En daar zie je ook een directe opbrengst qua fysieke fitheid en inzicht in techniek en dergelijke. Maar op de marketplace of ideas, zoals we dat nu hebben, zien we dat eigenlijk helemaal niet. Dan zien we niet dat mensen vanzelf toleranter worden of ruimdenkender worden. Tegengestelde eigenlijk. En dan kom je ook alweer op een lastig gebied van het liberalistische vrijheidsprincipe. Want dan zal er toch ergens iets of iemand moeten zijn die mensen gaat opvoeden of gaat vormen om ze goede, geschikte partners op die marketplace of ideas te maken. Nou, doen we dat via onderwijs wel een groot stuk. Ja. Maar het is ook niet zaligmakend. Ook niet zaligmakend. Dit is echt. En ik heb daar ook geen uitgesproken idee over. Dit is gewoon echt best wel een lastige discussie die we. Dat is wel mijn frustratie die we niet lijken te kunnen voeren. In de afgelopen jaren, ook met het hele corona gebeuren en dergelijke. Het lukt ons niet om op een normale manier met elkaar een dialoog, een maatschappelijke dialoog te voeren. Waar we het hebben over wat vinden we belangrijk, wat is waardevol, wat geven we betekenis. Hoe moeten wij daarin staan naar elkaar? Ja, wat ik mij afvraag, maar dan laten we misschien daar zo meteen even over hebben. Dan kan je er nu over nadenken. Mm-hmm. Is misschien ook de vraag. Als je dus die idee inderdaad van die je net aankaart zou willen bespreken met elkaar, kan je dat wel met iedereen? Of heb je daar een bepaalde capaciteit voor nodig? Hoe bedoel je die precies? Nou, dat stel ik ga discussiëren met. Of laat ik het anders zeggen. Als Einstein met mij zou gaan discussiëren over een bepaalde formule, dan gaan we niet ver komen. Mm-hmm. Want ik heb geen idee waar we het over hebben. Maar als hij gaat discussiëren met Hawkins, dan komt hij misschien wel verder. Dus misschien moet je ook een bepaalde capaciteit hebben, wil je ergens over kunnen praten. En dan bedoel je ook een intellectuele capaciteit. Ja. Misschien niet over alles, maar misschien. Maar ik laat het lekker, yes. Lekker sudderen. En de luisteraar ook. Gaan we naar jouw laatste plaat van dit nummer. Smashing Pumpkins. Yep. Goed? Heel goed. Ze toeren weer, begreep ik. Of het nieuwe album kwam uit. Cherub Rock, zeg je goed? Oké. The Smashing Pumpkins. Ja, met Cherub Rock. We zeiden al, je moet ervan houden, maar het is door die melodieuze... wat je er doorheen hoort, is het wel te doen. Het is gewoon lekker. Het is gewoon goed. Precies. Te gast in de nacht van Caro en Zervé is filosoof Dennis de Gruyter. Laten we direct maar heel even terugkomen op wat waar we een beetje aan begonnen. Aan het einde van, of net voordat we naar de plaat gingen, is van ja, moet je een bepaalde capaciteit hebben, wil je mee kunnen praten over een idee? En we hadden het net tijdens dit nummer nog even over met elkaar. Maar als je die gedachtegang in gaat, dan moet je inderdaad ook all the way. En het is wel een risico dat je dan misschien ook dus juist niet die ideeën kan verbeteren. Dus dat je tegen mail ingaat misschien wel. Dat zou kunnen. Of in ieder geval dat we moeten zien van, oké, als we dus all the way gaan in die marketplace of ideas en in iedereen mag zich uitspreken, dan kan dat gepaard gaan met een teloorgang van bepaalde omgangsvormen of van bepaalde manieren of ethiek of we hadden het net over worstelen, dat je een soort van dialoogarena hebt met hele duidelijke regels daarbinnen wat daar gebeurt. Als ze zelfs in de Tweede Kamer dat al niet voor elkaar krijgen, hoe gaan wij het dan als burgers gewoon onderling op eigen initiatief voor elkaar krijgen? Dat is wel iets om over na te denken. En dat gaat dan eigenlijk een beetje in tegen het vrijheidsbegrip van mail, denk ik hoor. Maar daar kun je natuurlijk van mening over verschillen. Maar in de zin dat je dus een stukje onvrijheid nodig hebt om vrijheid te kunnen garanderen. Dat is weer een beetje het paradoxale daarvan. En we hebben de afgelopen 20, 25 minuutjes vooral eigenlijk over vrijheid van meningsuiting. Omdat daar kom je toch snel bij als je het hebt over vrijheid. Maar hoe relevant is vrijheid van meningsuiting eigenlijk over het, als je het hebt over het hele gedeelte van vrijheid? We hadden het natuurlijk over innerlijke en uiterlijke vrijheid. Is vrijheid van meningsuiting noodzakelijk om een van die twee of beide misschien wat te krijgen? Want voor in innerlijke vrijheid zou ik denken dat dat misschien helemaal niet nodig is. Nee, want als iemand jou het ontzegt dat je bepaalde dingen zegt, dan, nou ja, ik weet niet, dit vind ik een lastige. Dit is wel ik vind het wel een spannende stelling. Heb je vrijheid van meningsuiting nodig om vrij te kunnen zijn? Sowieso, vrijheid van meningsuiting mag best wel eens een keer onder het vergrootglas komen, denk ik. Van wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee? Ja. Maar ja, dan moet ik wel denken aan die stoïcijnen. Dat vind ik ook wel grappig. Dan die geven bijvoorbeeld wel eens van die dialoogjes tussen twee mensen. En dan heb je bijvoorbeeld een tiran, een keizer. En die zegt dan tegen senator van, oké, ik wil dat jij vanmiddag je mond houdt tijdens de vergadering. En die senator zegt dan van, ja, maar ik ben senator, dus ik moet praten. Nou, dan wil ik dat je dit en dit zegt. Ja, maar ik ben van die en die partij, dus ik moet het andere zeggen. Ja, dan wil ik dat je, nou, zo gaat het een poosje door. En dan uiteindelijk zegt die keizer van, nou ja, weet je, dan hak ik je kop eraf. Als je toch gaat praten. En dan zegt de senator ook van, ja, oké, dat is wat jij moet doen. En dit is wat ik moet doen. Ik moet gewoon praten. Maar er zit er dus wel een vrijheid van meningsuiting, maar er zit dus ook weer die verantwoordelijkheid zit erbij. Hè? Dat is echt gewoon, dat is zo belangrijk dat element er ook in zit. En dan kan je ook echt zien dat het authentiek is. Gaat dus iemand ook de distance voor zijn of haar meningen? Als Socrates en als Patoschka. Ja, en misschien niet eens zo heel ver, maar ook gewoon, ik heb heel vaak ook die discussies gehad dat iemand iets zegt en zegt, ja, wat bedoel je ermee? Ja, laat me zitten. Ja. Oké, dus blijkbaar was het niet zo belangrijk, die mening van je. Kan ik me nog herinneren van toen jij les gaf op de middelbare school aan mij, 7 jaar geleden. Heel lang geleden. Dat dan inderdaad, dat als je dan met elkaar aan het discussiëren was en iemand die zei dan van, nou, ik denk dat dit en dit. En dan hoorde je het net niet goed, of je vroeg dan van, inderdaad van, wat bedoel je ermee? Dan ben je heel snel geneigd om te zeggen, ah, laat maar zitten, ga maar door. Ja, want ook omdat je die verantwoordelijkheid niet af wil leggen voor wat je. Want het kan best zijn dat de verantwoordelijkheid er bestaat dat je moet toegeven, oké, ik heb daar niet goed over nagedacht. Ik ga er nog eens over nadenken. En daar is helemaal niks mis mee. Dat is helemaal oké, toch? Ja. Dat is de mail die zou natuurlijk gelijk de vlag uithangen. Van, ja, inderdaad, daar gaat het over. Maar je hebt wel de realisatie en je neemt de verantwoordelijkheid. Precies. Laten we straks verder praten, want dit was het eerste uur van de nacht van Caro en Cervé. Met filosoof en auteur van het boek De Solidariteit van de Schok, Dennis de Gruyter. Straks is het de beurt aan jou, de luisteraar, aan de andere kant van de radio om je prangende vraag te stellen. Of om te vertellen hoe jij naar het gesprek van het afgelopen uur hebt geluisterd. Hoe kijk jij aan tegen het begrip vrijheid? Voel jij je vrij? Of weet je wat je nodig hebt om vrij te zijn? Laat het ons weten via de NPO Radio 1. hebt. Mocht je nou een compleet andere vraag hebben die je aan Dennis wilt stellen, hoe kijkt hij aan tegen de huidige manier van lesgeven op middelbare scholen bijvoorbeeld? Ook goed, alles mag, alles kan. Stuur een appje in de NPO Radio 1 app of bel naar 0800 1121. Tot zo bij de nacht van Caro en Cervé. NPO Radio 1. 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In Capelle aan den IJssel, niet ver van Rotterdam, is vannacht rond 2:30 een explosie geweest bij een woning die raakte beschadigd. Volgens de politie was er niemand aanwezig op het moment van de ontploffing. En dit jaar zijn er al meer dan 50 explosies bij woningen in de regio Rotterdam geweest. Gemeente en de politie hebben de beveiliging opgeschroefd op plekken waar de afgelopen tijd explosies zijn geweest. En die worden in verband gebracht met de drugshandel. Of dat ook het geval is bij de explosie in Capelle is nog niet duidelijk. De Spaanse brandweer heeft gistermiddag in Girona een groep van 120 Nederlandse leerlingen en 20 leraren gered. Ze werden verrast door het slechte weer tijdens een wandeling. De temperatuur die kelderde en er was hagel en onweer. De groep week af van de wandelroute om te schuilen, maar kon de weg terug niet meer vinden. De Spaanse brandweer zette 7 wagens en een helikopter in om de Nederlandse groep in veiligheid te brengen. Volgens het AD gaat het om leerlingen en leraren van een school uit Den Haag. Ze maken het goed. Rusland heeft in het gebied rond de kerncentrale van Zaporizhia bijna 1700 mensen laten evacueren. Moskou vreest een Oekraïns offensief in het geannexeerde gebied. Het Internationaal Atoomagentschap maakt zich zorgen over het personeel van de grootste kerncentrale van Europa. In de buurt zijn weer regelmatig beschietingen. En in Groot-Brittannië is het Kroningsweekend afgesloten met een groot concert bij Windsor Castle, waar optredens van onder meer Katy Perry, Lionel Richie en Take That. En overdag waren er verspreid over het land nog diverse straatfeesten ter ere van de koning van Charles. En ook was er een grote coronation lunch. Het weer nog. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog in het westen en het midden komt mist voor. Het koelt af naar een graad of 10. De dag die begint vooral in het noordoosten zonnig. Daar kunnen in de middag ook wat buien vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 18 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Je luistert naar de nacht van KRO NCRV en we hebben het over het begrip vrijheid. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Maar dat doe ik niet alleen. Dat doe ik samen met filosoof en auteur Dennis de Gruyter. Dennis, fijn dat je er zit. Hey. We hadden het net al over Jan Potoschka, John Stuart Mill. Socrates kwam voorbij en we hadden het over innerlijke en uiterlijke vrijheid. En we hebben het lang gehad over vrijheid van meningsuiting. Nu is de beurt aan de luisteraar. Dus mocht je een vraag hebben, dan kun je reageren via 0800-1121 of via de app van NPO Radio 1. Misschien heb je een vraag, stel hem dan vooral via de app. Het kan echt overal. Stel je vraag, of bellen kan ook. Stel je vraag, 0800-1121. Stel je vraag. Precies, jij kan je vraag stellen. En dat doet onder andere Marielle. Marielle die stuurt, voor mij is het geweten een kompas. Ervaringen in mijn leven, mijn geloof en de liefde voor de ander. En daardoor een eeuwige kring van bijzondere ervaringen en ontmoetingen. Ik heb altijd overal over nagedacht. En in mijn beperkingen was ik toch vrij. Dennis, dat is eigenlijk waar we het over hebben gehad. Ja, precies. En dan zie je dus, dat is ook het paradoxale een beetje ervan. Die innerlijke vrijheid, daarvoor heb je wel heel veel van die uiterlijke dingen nodig. Dus mensen om je heen, geloof of andere zaken die je kunt integreren in die interne vrijheid als het ware. Dus dat is ook het gedeelte waar je mee kan experimenteren en waar je van kan leren. Ja, ja. Dus het is eigenlijk wel mooi als je daar zo, denk ik dan, bewust mee bezig bent. Ja. Hoe zit dat met jou? Ben jij daar bewust mee bezig? Of misschien dat je juist in aanloop naar dit programma er wat bewuster mee bezig bent geweest, maar in het dagelijks leven? Nou ja, kijk, ik heb echt skin in the game, om het maar zo te zeggen. Zo'n jaar of 7 ben ik al, probeer ik stoïcijnse levenswijze zo dicht mogelijk te benaderen. Mm-hmm. Echt zoals die in de klassieke wereld werd uitgevoerd. En dat is een hele discussie van, kan dat wel? Is dat wel mogelijk? Staat dat niet te ver van ons af? Hebben we daar wel genoeg informatie over? Maar dat vind ik voor mezelf een interessant experiment. En dat is eigenlijk al een levensfilosofie die ik al die tijd probeer te verdiepen en eigen probeer te maken. En telkens dus weer nieuwe stappen daarin in maak. Schrijf je gedachten ook op of noteer je het ergens? Ja, soms noteer ik ze ook al. Ja. Maar ik lees ook gewoon echt heel veel. Dat is ook echt een onderschat dingetje binnen de filosofie. Heel veel filosofieboeken zijn onleesbaar. Maar als je echt naar de klassieken gaat, dan maakt niet uit wat je Plato of Aristoteles of die Stoïcijnen pakt. Dat kun je voortdurend ook gewoon steeds opnieuw lezen, nieuwe dingen uithalen. Zonder dat het nou echt een religie is of zo. Hè? Maar gewoon echt je input voor je dag. Hoe ga je je dag in? Hoe sta je ten opzichte van jezelf, van de ander, van de wereld? Dat voedt het. Ja. Want ik zit te denken, als je zegt, ik lees en dat is een onderschat ding. Als ik terugdenk aan waar wij toen over hadden op de middelbare school, scepticisme en hoe wij dat boek lazen, was het een hele andere manier van lezen dan dat ik gewend was. Je ging echt een soort bijna zin voor zin ontleden wat er nou eigenlijk stond. Ja. En wat ermee bedoeld werd. En je ging erover nadenken. En je schreef je gedachten erover op. En als ik het goed zeg, iets van 54 eindtermen of iets dergelijks. Ja, zoiets. En op die manier probeer je dan een soort structuur aan te brengen in die gedachten. Ja. Van de schrijver of de filosoof waar je uit leest. Is dat ook hoe jij te werk gaat? Ja, precies. Dit is ook wat wel wordt gezegd over oude filosofie. Dus dit kan je eigenlijk bijna met elke tekst doen. Het is zowel informeren als formeren. Dus je wordt geïnformeerd over de theorie. Mm-hmm. Maar hoe dat je met die theorie omgaat, hoe je die tot je neemt, zoals jij net beschrijft bijvoorbeeld, word je ook geformeerd, word je gevormd als mens. Dus bedachtzaam, bewust, goed nadenken. Wat lees ik nou precies? Wat betekent dat? Wat heeft dat met mij van doen? En dat gaat ook weer veel verder dan even wat lezen over wat heeft filosoof die en die gezegd. Daarover. Even een samenvatting en door. Het gaat echt, je bent er echt zelf mee bezig. Ja. We hebben een beller, dus laten we daar even naartoe gaan. Hajon, goedenacht. Hey, goedenacht. Leuk je weer te spreken. Ja, dat was weer even een tijdje geleden, geloof ik. Ja, klopt. Jij hebt een vraag over of een vraag aan Dennis. Ja, ik heb ook een diepzinnige vraag, maar die zal ik achterwege laten. Want daar kom ik nooit achter. Jammer. Dat is ook wel over filosofie gehad, over het bewustzijn en hoe dat allemaal in elkaar steekt en zo. Maar Wil je dat we het daar een volgende keer over hebben? Een andere uitzending? Ja, dat voelt te ver. Mijn vraag is aan jouw leraar. Hoe lang denkt de faculteit filosofie het in deze polariserende wereld nog vol te houden? Want ik denk dat en regeringen, zoals Poetin bijvoorbeeld, daar noem ik er maar één, maar ook burgers, de BBB'ers, toch helemaal geen behoefte meer hebben aan mensen die gaan nadenken over het leven. Dat hou je toch niet meer vol op den duur? Dit wordt toch een... Ja, ik gun het jullie wel, hoor. Want ik denk ook graag nog over de dingen. Maar ik kan me voorstellen dat steeds meer overheden zoiets gaan hebben. Dat is een leuke hobby, maar waar gaan we geen geld meer in steken? En dat ook heel veel burgers daar geen zin meer in hebben om... Ja, wat moet je er nou over praten? We moeten lief zijn voor elkaar. Daar komt het op neer, ook in de filosofie. Maar dat houdt toch in dat je degene die daar geen zin in hebben, dat we die toch op hun... verantwoordelijkheden moeten wijzen. En als dat niet zachtzinnig kan, ja, dan zit er toch niks anders op dan gewoon het werk neer te leggen, bijvoorbeeld. Kan de faculteit filosofie nog wel bestaan in de huidige tijd? Ja, dat is je vraag. Wat vroeger was er nog wel bestaansrecht, hè? Mm-hmm. Ik leg hem voor aan Dennis. Maar ja, ik wil nog even een dingetje. Veel dictators die vonden dat vroeger natuurlijk interessant, hè? Die gingen ook meepraten enzovoort. En als ze geen gelijk kregen, dan gingen ze zelfs nog door het lint. Maar tegenwoordig hebben ze helemaal geen zin meer om na te denken, denk ik. Het polariseert alle kanten op. Als je naar de wereld kijkt, het is één grote klerenzooi en zo. Nou, Dennis? Ja, ik ga naar huis. Ja. Heeft de faculteit filosofie nog bestaansrecht? Ja, vast wel. Maar kijk, ik moet een beetje denken, want dit geluid hoor je eigenlijk al 3000 jaar, hè? Zolang filosofie bestaat, wordt dit eigenlijk al gezegd. Ja, dat gaat allemaal nergens over. Het zit allemaal gewoon heel simpel in elkaar. Je doet gewoon dit en dat. En als je dat niet doet, dan krijg je zus en zo. Mm-hmm. En Epictetus, een van die vroegste filosofen, die schrijft ook aan zijn studenten van: zeg niet dat je filosofie studeert, want gaat iedereen je uitlachen en achter je rug om grappen maken. Nou, dus dit is gewoon een probleem dat filosofen al 2500 jaar, 3000 jaar hebben. Maar serieus wel een ding, want ik ga daar toch een beetje van mening verschillen met John. Het is niet zo... Simpel zit het allemaal niet in elkaar. Hè? En dat is ook hoe wij het gewoon voelen als mensen. Er zijn gewoon heel veel mensen die zeggen van... ja, oké, ik sta hier in deze wereld. En eigenlijk slaat het helemaal nergens op wat hier allemaal gebeurt. Ik heb hier ook niet gevraagd om hier te zijn. En iedereen die roept me wat, die denkt dat ze het weten. Mm-hmm. Ik weet het niet. Alleen dat durven we vaak niet tegen elkaar te zeggen. Dat we eigenlijk geen idee hebben waar we hier nu aan mee bezig zijn. En dan wordt filosofie opeens wel een mooi ding. Niet alleen maar aan de filosofiefaculteit. Maar ook dat je kan zeggen van, hey, laten we gezamenlijk onderzoek gaan doen. Van wat is nou eigenlijk een goed leven? We leven allemaal, oké, maar leven is niet vanzelfsprekend. We geven daar een betekenis aan. Daarmee maken we elkaar van streek. Daardoor krijg je iemand als Poetin bijvoorbeeld, maar ook heel veel anderen. Laten we dan gewoon eens gaan onderzoeken. Wat is goed nou eigenlijk? Wat is waardevol? Het goede, het ware en het schone, waar Plato het over heeft. Ja, ik vind dat, en uiteindelijk wordt het dan ook een existentiële keuze misschien, ik vind dat een uiterst belangrijke vraag om over na te denken. Dus, ook al kom je daar misschien nooit helemaal uit en lopen er 10 Poetins rond, dan nog blijft het de moeite waard om daarover na te denken. We moeten blijven filosoferen. Ik denk het wel. John, dank voor je vraag weer. Ja, en ik ben het wel met u eens hoor. Daar verschillen we niet van mening. Maar ik vind het wel fijn om te horen. En ik kan dan met u. Maar ga dat nou eens in al de slappenwijken in de wereld vertellen. Dan wordt u toch een vriendelijke en goede dag gewenst, denk ik. Ja, maar het is goed dat we erover blijven praten. En een goede vraag dus. Dank je wel, John. Nou, ja, een fijne uitzending. Dank je wel. Jij een fijne nacht nog. We krijgen nog een vraag binnen van Francesca. Die zegt, wat vind je van de discussie die er hedendaags is binnen de psychologie? Dat de vrije wil niet bestaat. Alle voorbeelden die er nu worden besproken, daar lijkt juist de wil belangrijk te zijn. Goed, Francesca. Ja. Dus dan gaat het over de vrije wil. Ja. En dat die niet bestaat. Dus het is een beetje determinisme. Ja. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk sowieso al een hele discussie. In hoeverre zijn we vrij, hè, in onze wil? En is vrije wil dan wel het beste woord daarvoor? Hè? Want als je kijkt naar die Engelse filosoof waar ook John Stuart Mill vandaan komt, die hebben het gewoon over freedom. Ja. Van niet of dat je een vrije wil hebt, dan ben je vrij. En is vrijheid, is dat verenigbaar met determinisme? Als ik dit vanuit, ik ga niet een hele theoretische uiteenzetting geven, maar als ik vanuit dat principe van de zorg voor de ziel kijk, dan is er niet zozeer vrijheid van wil. Want wat je wil wordt grotendeels bepaald door je omgeving, door je biologische opmaak, nou, allerlei factoren waar jij dus geen invloed op hebt. Dus die wil, daar is weinig ruimte voor, maar wel vrije keuze. Dus het idee dat je kan kiezen voor een andere manier van leven, of kan kiezen om iets in het wat je in het verleden deed niet meer in de toekomst te doen, dat bestaat wel. En dat is gewoon iets wat je empirisch vast kan stellen, wat gewoon voortdurend gebeurt. We zien voortdurend mensen die bijvoorbeeld alcoholisten, die nuchter worden. Je moet er wel wat voor doen. Ja, maar uiteindelijk is er een keuze. Maar het begint met die keuze. Dat je zegt van oké, maar wacht. En de Grieken hadden daar het woord metanoia voor. Inkeer komen, van andere wending ingaan. Dat is een ervaring die iedereen in zijn leven al een keer meemaakt. Op heel veel verschillende fronten. Dat je realiseert van, wacht even. Ik word niet 100% bepaald door wat mijn leven tot nu toe is geweest, alle factoren daaromheen, al die externe factoren. Er zit ergens een keuzeruimte in dat ik in ieder geval die keuze kan maken. Dat is het minste wat ik kan doen. Ik hoop dat je de vraag hebt beantwoord, maar ik zit ook te denken dat het misschien wel, en in ieder geval vanuit mijn kant, als ik het zo zou beschrijven, vrije wil inderdaad, daar moeten we dan vanaf. En dan moet je gaan praten over keuze. Want dat is veel logischer ook. Dat je hebt inderdaad de keuze om dingen te doen, je leven te veranderen. Als jij nu zegt, ik slaap heel slecht, mijn slaapritme is naar de maan, dan kan je daar gewoon mee beginnen. Ja. Je kan zeggen, ik ga vanaf maandag elke keer 10 uur 's avonds naar bed, wekkertje om 7 uur 's ochtends, ritme opbouwen. En dan zie je dus, met die keuze word jij onderdeel van dat gedetermineerde proces. Jij determineert mee, zeg maar, wat er gebeurt. Dat is een reden waarom je bepaalt niet goed wat er gebeurt. Je bepaalt mee wat er gebeurt. Dus, want vaak wordt er dan gezegd van, ja, maar je keuze kan ook bepaald zijn door iets anders. Ja, oké. Maar heel vaak gaat men er dan vanuit van, als je niet 100% de vrije keuze hebt, dan heb je geen vrije keuze. Dat is eigenlijk een beetje, beetje bullshit eigenlijk. Als ik het zou mogen worden. Maar we hebben nog een beller. Laten we daar naartoe gaan. Frank, goeie nacht. Hallo Benji, hallo allebei. Hallo, goeienacht. Vertel, jij hebt een vraag aan Dennis. Ja, ik zit te luisteren met grote aandacht. Zoals ik ook altijd luister naar het filosofische quintet onder leiding van Clary Pollack. Oh. Dus mijn interesse is er. Ik ben lichtelijk teleurgesteld. Oh nee. En ik zal jou zeggen waarom. Zoals jouw gast het uitlegt, perfect. Mm-hmm. Perfect prima, hoopgevend. Nou komt mijn zin. Ik denk de laatste weken steeds vaker, kunnen wij wel omgaan met de zogenaamde vrijheid die wij hebben gekregen als mens? Ik denk namelijk dat wij steeds minder goed met vrijheid, vrij voelen om kunnen gaan, ten koste van het gezag. Met andere woorden, maken we ons hier zo langzamerhand schuldig aan grensoverschrijdend gedrag hierin. En waarom? Mijn antwoord is eigenlijk een retorische vraag, omdat ik denk dat wij zo beknot zijn in ons gevoelsleven, over vrijheid gesproken, dat alleen de ratio nog maar werkt en het gevoel verkracht is geworden door de tijden. Met andere woorden, mijn kernvraag is, de vrijheid boet die niet in ten koste van ons vrij willen voelen. Zie het gezag wat steeds minder aan kracht inboezemt, steeds meer aan kracht inboezemt. We hebben geen gezag meer in mijn ogen. Steeds minder althans. Hè? Dus waar blijft die vrijheid? Nou, vind het is te merken dat je hebt geluisterd, Frank, in ieder geval. Het is wel een diepe vraag, Dennis. Ja, het is een goede vraag. De laatste maanden steeds meer af, omdat er overal rellen zijn. Steeds meer de samenleving, et cetera, et cetera. Mm-hmm. Ja. Dus ik denk, een plausibele vraag, toch? Zeker, Frank. Ik denk dat je hier ook een lastig of problematisch punt raakt. En dat is dat authentieke vrijheid, echt vrijheid met die verantwoordelijkheid, die kan misschien, en ik zeg misschien hoor, die kan misschien alleen maar ontstaan op het moment dat die in het geding is. Dus op het moment dat wij het overdragen aan onze kinderen van kijk eens, je bent vrij, je mag alles doen wat je wil, dan wordt die vrijheid wordt steeds zinlozer en betekenislozer en krijgt ook geen invulling meer. En dan moet ik vaak denken aan Patochka, maar ook aan Jean-Paul Sartre bijvoorbeeld. Ja, ja. Die zegt van ja, wij voelden ons nooit zo vrij als tijdens de bezetting van Parijs door de nazi's. Mm. Want alles wat wij deden, van een dansje op zolder tot stiekem ergens een sigaretje roken, kreeg een betekenis, omdat het een keuze was die je maakte van dit wil ik nu doen, dit doe ik, tegen de regels van de bezetter in, als het ware. Ja, dus dat is het paradoxale ook wel wat je bij vrijheid altijd terug ziet komen. Vrijheid kun je eigenlijk alleen maar oefenen op het moment dat je met onvrijheid in aanraking komt. Ja. En daarom werd ik daar ook een beetje zo getriggerd, hè, toen jij Dirk Verhofstadt citeerde van alleen als iedereen vrij is. Als iedereen vrij is, wat voor betekenis heeft vrijheid dan eigenlijk nog? Ja. Weten we dan nog wat het is? Ja. Oké, ik sluit af met het idee van mij wat echt begint vast omlijnd te worden. Ik zie het en ik denk iedereen wil als we eerlijk zijn. Het gaat ten koste van het gezag. Laten we eerlijk zijn. Geen politie genoeg. Waar gaan wij naartoe? Waar gaan wij naartoe? Als je het over vrijheid hebt, met andere woorden, we willen ons vrij voelen ten koste. En waar ligt dan die grens, hè? Waar ligt die grens? Tot hoe ver gaan we? Je kan het terugzien in de ontwikkeling op dit moment in het voetbal ook, hè? Iedereen die daar maar gewoon schreeuwt en zegt wat hij wil. Tot slot, weet je waar ik wel eens denk, Benji, en jouw gast? Mm-hmm. Ja, echt hoor, dat denk ik regelmatig. Ik denk dat wij een harde hand hier nodig gaan hebben, à la Erdogan. Oh. Ja, echt. Ik raak er steeds meer van overtuigd. Dit loopt helemaal verkeerd. Dit loopt verkeerd. Misschien iets voor een volgende keer, om daar eens even over te filosoferen. Ja. Benji, hartstikke bedankt. Geen dank, en jij dank voor de vraag. Ik wilde niet bellen, maar ik kon me niet inhouden. Dankjewel voor je vraag, Frank. Goedjes. En fijne nacht nog. Dankjewel, dag. Dag Frank. Goh, wat een heerlijke vraag om even bij stil te staan. En wat een afsluiter. Zo, ja. Toch? Dat is wel even. Daar zouden we nog een uur over kunnen doorpraten. Oh, zeker. Moet ook eerlijk bekennen dat ik daar vroeger ook wel eens over na heb gedacht, hoor. Maar dat is, ik ben gefascineerd door Napoleon. En dat is natuurlijk eigenlijk een beetje misschien een verlicht despoot, zou je het kunnen noemen. Mm-hmm. Dus ik vind dat daar iets voor te zeggen valt. Ja. Maar laten we eerst gaan naar jouw laatste nummer nog. En dan kunnen we zo meteen verder filosoferen. No Thought of Leaving. Ja. Ja. Dus voor mij echt één. Ik ken Leila Diane nog niet zo heel erg lang, een paar jaar. Maar dat was toen ik dat luisterde, dacht ik van dit is voor mij stoïcisme. Zeg maar in een notendop. Als je kijkt naar de teksten. Zo van, we komen hier. En er gebeurt van alles. En dan gaan we deur uit. En dan worden we weer één met dat geheel. Mooi. Ik doe het helemaal geweld aan. Want weet je, Benji draait gewoon dat nummer maar. Is goed. We come here with no thought of leaving, beginning marks an end. Thrown into the music, thrown into the into the strife. We leave here with no prior warning, with we do begin. We become the music. We become the light. We become the beauty. We forget the strife. Ja, we hebben het laatste hebben echt aandachtig kunnen luisteren. Want we waren ook nog heerlijk aan het napraten over de vraag van Frank. Ja. Maar het klonk in ieder geval heel erg mooi. Ik ga het nog even terugluisteren op de weg terug naar huis. Hier nog steeds in de Nacht van Caro NCV, Dennis de Gruyter te gast. We hebben nog een vraag binnengekregen van Michael. Hij stuurt, ik leg het volgende aan jullie voor. In deze complexe, door onszelf gecreëerde wereld is alle zogenaamde vrijheid schijnvrijheid. Volledige vrijheid bestaat niet meer, omdat volledig ontsnappen uit de rat race waarin we zitten verzekerd en geregistreerd moeten zijn. En aan allerlei verplichtingen moeten voldoen en daarmee, of we willen of niet, gevangen zitten in het systeem. Hoe vrij denken we in Nederland te zijn? Ik ben benieuwd naar jullie gedachten hierover. Nou ja, als ik dit zo hoor, dan gaat dit inderdaad echt over die externe zaken die we proberen te manipuleren om vrij te worden. Ja. Verzekeringen, werk en faciliteiten, OV, weet ik veel allemaal. En daar heeft... hoe heet Michael. Daar heeft Michael echt het punt van... je kunt je afvragen in hoeverre zijn we vrij. Wat ik altijd fascinerend vind, is dat we vervolgens allerlei cultuurproducten maken, als films en boeken, waarin we voortdurend de vloer aanvegen met dit soort manieren van leven. Zo, ja, daar gaat het helemaal niet om. Hè. Als je geluk hebt en je bent 3 weken op vakantie, kom je ergens in week 2 een keer erachter van, ah ja, maar wacht even, dit is waar het leven echt om draait. Maar dan ga je weer terug en dan zit je weer in de rat race. Inderdaad. Mm-hmm. Dus daar ligt die gewoon niet. Daar ligt die vrijheid gewoon. Alles wat niet aan jou is, wat niet van jou is, wat je niet kan 100% onder controle kan hebben, is gewoon niet aan jou. Je kan er wat invloed op uitoefenen, maar het is niet vrij. Dus je kan daar ook je vrijheid en je geluk niet op bouwen. Dus het is niet ook gewoon zo dat alleen innerlijke vrijheid, dat kan je onder je macht hebben. Precies, maar dan gaat het ook van hoe verhoud jij jezelf tot al die andere zaken om je heen. Maar hij heeft wel een punt, want je kan niet uit die rat race stappen. Is eigenlijk het een beetje. Nou ja, als jij een, als je toch nog een beetje een fatsoenlijk huis wil hebben en je welzijn op peil wil houden, zou je toch iets van inkomen moeten hebben. Of de middelen in ieder geval om dat daarin te kunnen voorzien. Maar zijn er voorbeelden denkbaar van mensen die dat allemaal niet hebben en toch een betekenisvol leven leiden? Ja, lijkt mij wel. Want dit is echt nu een veroordeling die wij over de rest van de mensheid en over onszelf gaan uitspreken, Hans. Hè? Dus dat een goed leven niet mogelijk is als je niet een koelkast hebt, een auto en twee kinderen en een hypotheek. Nou ja, wat mij fascineert is dat je hebt natuurlijk die stammen in bepaalde delen van de wereld die nog eigenlijk losstaan van onze moderne wereld. Die schijnen, of lijken dat in ieder geval niet alle dingen die wij nodig hebben, nodig te hebben. Nee, en precies. Als je kijkt naar monniken in kloosters en misschien wel boeddhisten. Precies, dus we kunnen tegenvoorbeelden bedenken van mensen die niet in de rat race zitten, maar toch vinden dat ze een gelukkig en betekenisvol leven leiden. Ja. En dat is iets wat ik heel vaak tegenkom, ook als we het hebben over klassieke filosofie, als ik met de lezing of masterclasses bezig ben. Mensen een beetje zitten van, ach, die arme mensen vroeger, hè, die hadden niet wat wij hadden. Ja, ja. Oké, maar wij hebben echt een hele hoop. En dan? Ben je gelukkig? Nee, ik ben niet gelukkig. Oké, dus dan zien we dus dat niet het ding is. En ook de vrijheid van, ja, oké, ik zit in een rat race, ik kan er niet uit. Ja. Dan is er iets, dan zit er ergens een bepaalde angst. Of een bepaalde hechting, of een bepaald verlangen. Wat je naar boven moet zien te halen. Want als je zegt van, hé, dit is echt de schijnvrijheid en ik vind het vreselijk. Metanoia, kom tot inkeer. Ga kijken dan, waar doet het pijn? En je hebt de keuzevrijheid om eruit te stappen of er iets aan te doen natuurlijk. En niet om dat te bagatelliseren natuurlijk. Maar je kan ook in een klooster gaan wonen als je wil. Of je kan ook in een tipi ergens gaan zitten. Er zijn zat mensen die het doen. Is het toch iets wat je trekt dan aan die rat race of aan die wereld waar je nu in zit? Ergens zit er een payoff. Ja. Ergens zit er een payoff. Ja, want dat is het ook. Hè. Om het maar even snel door te trekken naar... ik had het die laatst over... Nou ja, met wie maakt het even niet uit. Maar hoe erg wij worden geleefd eigenlijk door de buitenwereld. Dus als je kijkt naar zo'n telefoon op zak, weet je wel, dat je daar al die social media apps op hebt zitten en die meldingen die je krijgt en dergelijke. En je wil daar dan uit en dan zegt hij, nou, het is gewoon heel makkelijk. Neem gewoon een makkelijke dummyphone als het ware. Niet een smartphone. Of neem geen telefoon en hou gewoon een vaste lijn, bij wijze van spreken. Ja, precies. Maar dan ben ik als eerste die dan weer zegt, ja, maar ja, je wilt toch ook gewoon kunnen communiceren en op de hoogte zijn, bla, bla, bla. Dus daar zit de payoff, hè? Dit is echt... Michael, ga van Seneca de tekst De Korte Duur van het Leven lezen. Want ik kan er helemaal in vinden... Michael zegt net aan het begin van de wereld die we zelf hebben gemaakt. Hè? Ja. En Seneca die zegt ook tegen zijn lezers, we hebben tijd genoeg. We hebben echt tijd genoeg. Alleen, we gooien het allemaal weg aan alle dingen die we niet nodig hebben. Dus hij geeft ook voorbeelden die typisch in de rat race kunnen. Dit is dan 2000 jaar geleden. Mm-hmm. Zo van, oké, iemand die wil een hoge positie krijgen en de dag dat hij hem heeft, zit hij al te denken van, goh, over 20 jaar kan ik met pensioen. Daar ben ik er vanaf. Dus we zijn voortdurend... Dit is wat wij hebben gemaakt. Dus wij zijn ook degene die de keuzes maken daarin. En dat hoeven we niet allemaal collectief te gaan doen. Maar als je voor jezelf zegt van, hey, dit is een rat race, ik heb hier geen zin in. Nou, stap eruit. Niet uit het leven, maar uit de rat race. Dat is de ultieme mogelijkheid. Ja, maar ik denk, ik zal het even snel... Maar daarvoor zitten nog heel veel andere mogelijkheden. Precies, ja. Hoe verhoud je tot die dingen? Ja, en misschien is dat dan wel de les die we kunnen trekken uit het gesprek wat we hebben gevoerd. Niet alleen met elkaar, maar dus ook met de luisteraar, is om misschien meer te gaan kijken naar innerlijke vrijheid. In plaats van dat we nu doen. En dan gaat het toch vaak over inderdaad de externe omstandigheden. Hè? Precies. Hoe kijken, mag ik doen van mensen wat ik wil doen? En heb ik een Tesla en heb ik een groot huis met een vrijstaande garage, weet ik veel. Dat soort dingen. Ja, want dat is natuurlijk ook een beetje tragiek. De meeste mensen komen te laat in hun leven achter dat ze eigenlijk niet aan hun omgeving hadden moeten werken, maar aan zichzelf hadden moeten werken. Het zijn tips eigenlijk die je kan geven vanuit een filosofisch perspectief, hoe mensen eerste stappen kunnen maken om wel aan jezelf te werken. Ja, dat is altijd, ik krijg die vraag vaker, maar die vind ik altijd heel lastig, omdat het zo verschillend is per persoon van waar je mee worstelt. Hè. Dus eigenlijk moet je eerst al een relatie met iemand leggen en gewoon in gesprek gaan om te kijken van oké, wat zit je nou eigenlijk dwars? Dat is altijd mijn standaard vraag waar ik mee begin, ook als ik als consulent bezig ben. Wat zit je dwars? Dat is ook een vraag die je gewoon voor jezelf kan kan stellen. Van wat zit mij nu eigenlijk dwars? Bijvoorbeeld Michael, er zit hem blijkbaar iets dwars, hè, in zijn opmerking. Ja. Wat zit je dwars? En dan komt het moeilijkste, dan moet je eerlijk zijn tegen jezelf. En jezelf niet zitten bullshitten. Ja, dat is het ook, hè. Je moet echt eerlijk zijn. Je moet eerlijk zijn. En dat is ook moeilijk. Dat is ook iets wat je moet trainen, dat moet je oefenen. Maar het begint dus inderdaad echt onder ogen komen van, oké, denk weer aan die negatieve filosofie. Dit is het dus niet. Ja. Oké, dus die kan ik gaan afstrepen. Oké, wat zou het dan misschien wel kunnen zijn? Waar moet ik dan wel aan toe? En dan, ja, dan wordt dat je reis. Het is wel mooi om daarmee af te sluiten. Katja die stuurt nog, maar als je afhankelijk bent van een uitkering, want je hebt geen werk, huurwoningen, hoe stap je dan uit zo'n rat race? Ja, dat is natuurlijk, je zei al, ik wil het niet bagatelliseren. Dus je hebt helemaal gelijk, Katja. Je kan niet zomaar natuurlijk zo'n stap zetten. Nee, precies. Het is niet zo van, hey, even verander even je mindset en dan is het afgelopen. Ja. Maar het is wel iets wat je kan doen. Hè. Voor mij is de tegenvraag altijd, is het mogelijk dat mensen zijn die gelukkig en vrij voelen, die in een rolstoel zitten of die een uitkering hebben? Als dat zo is, dan is de mogelijkheid er dus. En als jij die kant ook op wil, ja, dan moet er iets gaan gebeuren. En al is het misschien maar een kleine verandering. Hè? Het kan een kleine verandering zijn. Ja. Het kan soms wel zijn dat je gewoon moet accepteren dat je in een bepaalde situatie zit. Ja. Heel veel mensen zitten ook vaak van, goh, waarom is mij dit nu overkomen? Ja, dan kan je echt 80 jaar over door blijven kouwen. Maar het feit is nu dat het jou is een feit. Overkomen. Dat moet je accepteren. Dat betekent niet dat je je vervolgens daarbij neer hoeft te leggen. Daar ligt nu hè, wat Marcus Aurelius ook zegt van, en de belemmering is de richtingwijzer. Mijn keizer en filosoof. Precies. Ja. Ja, dus in die belemmering ligt iets wat jou iets kan brengen. Mooi. En dat is best wel een moeilijke stap. Anders zou iedereen het wel doen natuurlijk, als die makkelijk was. Tuurlijk. Maar het is niet, alles is niet zomaar zoals het is, zeg maar. Nee, ja. Je niets moet is zoals het moet zijn. Erken de omstandigheden en probeer dan te kijken wat je eruit kan halen. Precies. Mooi. Ik vond het een mooi gesprek, Dennis. Ja, ik ook. Het was weer echt een beetje zoals 7 jaar geleden. Ja, heerlijk. Leuk. Het was bijna alsof we in een café zaten en gewoon een beetje over het leven aan het nadenken waren. Ja. Voor herhaling vatbaar. Zeker, zeker. Mocht de luisteraar nog meer van jouw gedachtegang willen opdoen, dan kunnen ze dus de schrik van het, wat was het? De solidariteit, de solidariteit van de schok. Dat was het. Ja, en als je meer wil weten over stoïcisme en levensfilosofie, dan de website destoïcijnseschool.net. Daar kun je van alles vinden. Super. Dankjewel voor je komst hier. Dennis de Gruyter, filosoof en dus actief bezig met de Stoïcijnse School. Bedankt, Benji. Deze week overleden Gordon Lightfoot. In the early morning rain, with a dollar in my head, with an aching in my heart, in my pockets full of sand. I'm a long way from home, Lord, I miss my loved ones so. In the early morning rain, with no place to go, out on the runway number 9, Dick 707 said to go, and I'm stuck here in the grass with a pain that ever grows. Now the liquor tasted good, and the women all were fast. Well, now there she goes, my friend, she'll be rolling down at last. Hear the mighty engines roar, silver wing on high. She's away in westward bound. Far above the clouds she'll fly, where the morning rain don't fall and the sun always shines. She'll be flying over my home in about 3 hours' time. This old airport. that's got me down. It's no earthly good to me, and I'm stuck here on the ground, as cold and drunk as I can be. You can't jump a jet plane like you can a freight train, so I best be on my way in the early morning rain. You can't jump a jet plane like you can a freight train, so I best be on my way in the early morning rain. Ja, afgelopen week overleden, 84 jaar geworden, Gordon Lightfoot. Canadese sing- en songwriter. Zeker de moeite waard als je nog nooit van hem hebt gehoord, of alleen dit het eerste nummer is wat je hoort, om nog even op te zoeken. Maar de kans bestaat bijna niet dat je hem niet kent. Goed, een wonderkamer vol voorwerpen, geluiden en muziek. In de podcast Franks Klassieke Wonderkamer deelt hij zijn wonderkamers met jou. Hij reist door de eeuwen, windstreken en genres en neemt jou daarbij mee door de geschiedenis. We luisteren naar aflevering 175, jawel, van Franks Klassieke Wonderkamer. Ik zit nu naar een foto te kijken. Een foto die gemaakt is op 7 mei 1945... als de Canadezen Utrecht bevrijden. En die foto is gemaakt eigenlijk bij mij om de hoek, in de Mendelssohnstraat in Utrecht. En dan zie ik die Canadezen daar binnenkomen. Ze worden echt toegejuicht. Mensen zijn aan het rennen. Ik zie een man met zo'n korte broek tot aan de knieën. Dat vind ik ook wel zo'n typisch tijdsbeeld. Er staat een man met een hoed op. Een meisje met een, toch wel korte jurk. En een mevrouw met een soort schort aan. En die lacht. Die is echt heel erg blij. Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. De Nederlandse vlag is uitgehangen aan die mooie huizen in de Mendelssohnstraat. Ja, dit is echt een tijdsbeeld. Ik heb het van een website afgehaald. Oog in Al in Beeld van Anna Wits. Dat is een historica en die onderzoekt de geschiedenis van mijn wijk. En dat is eigenlijk een hele gewone wijk. Misschien wel een dorpje in Utrecht. En hoe meer je daar mee bezig gaat, en wat Anna Wits ook met veel zichtbaar plezier doet, hoe meer je ontdekt dat het ongewone maakt eigenlijk deel uit van het gewone. Als ik kijk naar bijvoorbeeld het aantal stolpersteinen dat er nu bij ons in de wijk ligt. Het aantal mensen dat is weggevoerd. De plekken waar NSB'ers hebben gewoond. Er is zelfs nog een mevrouw in de wijk die heeft het meegemaakt. Zij is geloof ik 103 jaar jong. Dan zit er zoveel geschiedenis in en zoveel persoonlijk leed en blijdschap. Ja, die Mendelssohnstraat, dat mocht natuurlijk niet van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Die werd omgedoopt tot Vivaldi-straat. Ja, Mendelssohn, ja, dat is een Jood, daar ga je toch geen straat naar noemen. Hij werd ogenblikkelijk weer teruggebracht naar Mendelssohnstraat. En toen dacht ik, weet je wat, als een soort eerbetoon aan die mensen en om die blijdschap weer te geven van die 7 mei 1945... ga ik muziek draaien van Mendelssohn. Muziek die een speciale plek heeft in mijn wonderkamer. Vooral als het gaat over het kind Mendelssohn. Dat vind ik wel zo onwaarschijnlijk frisse en energieke en levenslustige muziek. Bijvoorbeeld dit concert voor piano, viool en orkest. Hij voerde het uit in 1823. Toen was hij 14 jaar jong en hij speelde zelf de pianopartij. En het werd bij hem thuis uitgevoerd tijdens een privéconcert. Dat is toch niet. Ja, ik zie ook het gezicht van Turk, dat is niet te geloven. Geniet ervan, de jonge Mendelssohn. Thank you. Het laatste deel uit het concert voor piano, viool en orkest van de 14-jarige Mendelssohn. En dit als eerbetoon aan de inwoners van de Mendelssohnstraat in Utrecht tijdens de bevrijding. Maandag ga ik iets doen waar ik me al lang op verheugd heb. Die stond ook al heel snel in mijn grote boek, waar alle wonderkamers in staan, alle afleveringen. Namelijk muziek speciaal gemaakt voor een postzegel. De nacht van KRO en CRV. Je hoorde Frank de Munnik in de podcast Franks Klassieke Wonderkamer, te horen in jouw favoriete podcast-app. De liefde is iets moois, maar kan liefde ook overal plaatsvinden? Onze verslaggever Win Zouw ging naar Almere om de liefde te onderzoeken in een TBS-kliniek. De liefde. De liefde is iets moois. De liefde is overal. Maar is dat ook in een TBS-kliniek? Af en toe hoor je zo'n nieuwsbericht. Veroordeelden van schokkende misdrijven die een relatie krijgen met hun behandelend therapeut. Het mag niet, maar het gebeurt toch. In de TBS-klinieken in Vught en Eindhoven hadden twee therapeuten relaties met TBS'ers die ze behandelden. Dit nieuwsbericht roept allemaal verschillende vragen op bij mij. Mogen patiënten onderling een relatie aangaan? Wat gebeurt er als bekend is dat een therapeut een relatie heeft met een patiënt? Is liefde überhaupt toegestaan in een TBS-kliniek? Met deze vragen in mijn achterhoofd rijd ik naar de Oostvaarderskliniek in Almere, waar vorig jaar een dergelijke integriteitskwestie speelde. Aangekomen in de kliniek moet ik al mijn spullen achterlaten en loop ik door de veiligheidspoortjes. Het voelt alsof ik door de security van een vliegveld loop. Ik krijg een rondleiding door de TBS-kliniek. Helaas mag ik tijdens de rondleiding niks opnemen. Tijdens mijn rondleiding valt me op dat patiënten en therapeuten door elkaar lopen. Op het eerste gezicht kan je niet meteen zien of iemand een patiënt of een therapeut is. Mannen en vrouwen leven samen in de kliniek. Ze zijn dus niet afgezonderd van elkaar. Wat me ook opvalt, is dat iedereen elkaar groet. De TBS-kliniek lijkt op een dorp. Alle voorzieningen zijn er. Zo is er een voetbalveld, een muzieklokaal, een supermarktje en zelfs een stiltecentrum waar een trouwceremonie heeft plaatsgevonden. De kliniek is eigenlijk gewoon een dorp, maar dan achter gesloten muren. Onder toeziend oog van communicatieadviseur Julie van Mol mocht ik mijn vragen stellen aan de directeur van de Oostvaarderskliniek, Marijke van Genabeek. Mijn naam is Marijke van Genabeek en ik ben hier directeur behandelzaken. In hoeverre is liefde in de TBS-kliniek toegestaan? Het is niet zo dat in de TBS liefde niet mag. Liefde is gewoon iets heel normaals. Het hoort bij mensen. Mensen willen heel graag contact met elkaar. Het begint eigenlijk al van dat je aandacht wil en dat je ook erkend wil en gezien wil voelen. Totdat dat je ook als je. Die wil soms ook getroost worden. Je wil ook met iemand kunnen lachen. Dat zijn allemaal emoties die zich voordoen, ook in een TBS-kliniek. Hoeveel ruimte is er voor liefde tussen patiënten onderling? In een gesloten instelling, zoals een TBS-kliniek, maar dus eigenlijk in elke gesloten instelling, is dat lastig. Omdat je eigenlijk maar heel weinig privé hebt. En relaties, liefde, seksualiteit is natuurlijk iets wat ook heel persoonlijk is. En waar je ook zeker ruimte voor nodig hebt. En dat is natuurlijk beperkt. Als het gaat tussen patiënten onderling. Mensen zitten hier niet zonder reden. Dat betekent dat ze vaak ook psychische stoornissen hebben. Of dat er een reden is waarom ze een delict hebben gepleegd. Of soms ook hele ernstige delicten hebben gepleegd. En dat een patroon is. Wat kan betekenen dat het ook in relaties doorwerkt. Zijn we heel voorzichtig als het gaat over het aangaan van relaties tussen patiënten. En dat betekent dat als zoiets ontstaat, als er gevoelens ontstaan, dat dat altijd een onderdeel is van de behandeling. Maar het wordt niet compleet afgesloten. Het kan wel. Het kan wel, maar het kan eigenlijk maar in beperkte mate. Omdat mensen hier zitten voor een delict. En ook dat we heel erg sterk kijken naar van hoe kunnen we het risico op opnieuw een delict plegen voorkomen. En als bijvoorbeeld het aangaan van een relatie past in delictgedrag, dan zullen we daar in de aanpak of in de behandeling nog veel meer rekening mee gaan houden. Als het past eigenlijk bij toch het ontwikkelen van een gezonde relatie, dan kunnen we het ook faciliteren. Maar het valt altijd binnen de behandelplanning. En in hoeverre is er ruimte om relaties aan te gaan tussen een behandelaar en een patiënt? Een relatie tussen een behandelaar en een patiënt kan niet. En dat heeft ermee te maken dat je toch praat over een bepaalde machtsverhouding. En dat je praat over afhankelijkheid van de patiënt, van de behandelaar, van de hulpverlener. Wat maakt dat een relatie eigenlijk per definitie niet gelijkwaardig is. En dat kan leiden tot allerlei schade ook bij de patiënt. Daar is ook onderzoek naar gedaan dat dat ook schade kan opleveren. En daarom kan het niet. En daar zijn we ook heel strikt in. Op het moment dat iemand als hulpverlener toch gevoelens ontwikkelt, want je vindt de ene patiënt nou eenmaal aardiger dan de andere, of misschien heb je ontzettend veel behoefte aan contact met mensen en vind je op je werk en bij patiënten toch iets wat je misschien thuis mist, dan kan die gevoelens kunnen verder gaan. En wat we eigenlijk willen is dat mensen op het moment dat ze dat gevoel krijgen, dat ze dan bij zichzelf te raden gaan en zeggen van dit kan niet. Dat ze ook die norm ook heel duidelijk kennen. Mm-hmm. En dat ze dan weten dat ze dit moeten overleggen. En wat is dan de sanctie als aan het licht komt dat een therapeut en een patiënt onderling toch wat meer voor elkaar voelen? Nou, een sanctie op meer voelen is er niet. Mm-hmm. Wat je wel wil, is eigenlijk dat mensen in zo'n vroegtijdig stadium, en dat je dus in een kliniek een sfeer creëert waar mensen dat met elkaar kunnen delen, dat als het moment dat je dat deelt, dat we kunnen gaan kijken naar een oplossing. En dan gaan we ook kijken van, heb je daar extra begeleiding op nodig? Of hoe moeten we dat doen in het contact? Is het contact te vermijden? Als je bijvoorbeeld op een andere deel van het gebouw werkt, waar je eigenlijk niet zoveel met cliënten van doen hebt of met patiënten. Maar het kan er ook toe leiden dat we met je naar een andere werkplek gaan kijken. Dus het kan wel vergaande gevolgen hebben als je dit soort gevoelens ontwikkelt. Maar op zich is het hebben van gevoelens wordt niet als verkeerd gezien. Dat is gewoon puur menselijk gedrag, puur menselijke emotie. Dat kan gebeuren. Maar je moet gewoon wel weten van jezelf, en dat willen we onze medewerkers ook aanleren, om dat te beseffen, want dan kunnen we er ook iets aan doen. En maakt het dan nog uit als de gevoelens bijvoorbeeld van romantische aard zijn of meer richting een amicale aard? Nou, er is altijd ook wel discussie in dit soort klinieken van als je het hebt, want als je naar de verschillende vormen van intimiteit kijkt, dan wil iedereen die wil ook emotioneel gehoord voelen, aandacht krijgen. En dat kan ook soms ook wat verder gaan. Dat iemand ook behoefte heeft aan van een schouderklopje of wat meer fysieke steun. Dan begint eigenlijk natuurlijk al het moment waarop je moet afvragen van kan ik dit doen of niet? En de een is daar ook makkelijker in. Sommige mensen die slaan een ander makkelijk op de schouder, of die slaan makkelijker een arm om iemand heen. En daarom is het ook wel vaak een onderwerp van gesprek. Van, kan ik dit doen? Kan ik dit doen bij deze patiënt? Wat brengt het teweeg? Want sommige mensen die kunnen daar misschien een verkeerd signaal uit oppikken. Of mensen die kunnen het absoluut niet verdragen. Een enkele vorm van aanraking. Onze medewerkers moeten heel goed weten wat het effect op een patiënt is. Want heeft u het überhaupt een keer meegemaakt dat er een relatie is ontstaan tussen een therapeut en een patiënt? Nou, kijk, ik kan er in zover iets over zeggen van het gebeurt af en toe. Mm-hmm. En dan krijgt het meteen heel veel aandacht. Ja. Ik zie het veel meer dat wat je eigenlijk wil is dat het contact wat je als therapeut of als hulpverlener of als medewerker met een patiënt hebt, dat dat doorlopend onderdeel is van zelfreflectie, van professionaliteit. Want je bent zelf je instrument in de behandeling van het patiënt. Uh-huh. Dus dat betekent dat je eigenlijk altijd alles met elkaar moet kunnen bespreken, moet kunnen delen, moet kunnen bekijken van wat doe ik nu, wat betekent dit voor mij. En dat is het belangrijkste eigenlijk. En het kan zijn dat soms iets ontglipt of dat mensen toch een relatie aangaan met de patiënt. En dat gebeurt eigenlijk in alle TBS-klinieken wel een keer. Omdat mensen zo dicht op elkaar zitten. Dus het is soms moeilijk om het persoonlijke en het professionele te scheiden. Het gevoel van een dorp klopt dus nog meer dan ik dacht. Want liefde komt ook voor in een TBS-kliniek. Relaties tussen therapeuten en patiënten zijn niet toegestaan. Maar patiënten kunnen wel onderling een relatie aangaan. Mits zonder goede begeleiding en alleen als het past binnen het behandelplan. Dat was verslaggever Win Zouw in de Oostvaarderskliniek in Almere. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. De zon is al een tijdje onder en ergens op een eiland waar je alleen met de boot kan komen, gaat onze verslaggever Tisa Smet nachtvissen. Tisa, kun jij een beetje beschrijven waar je nu staat? Ja, zeker, Benji. We zijn net met de boot eigenlijk naar een eilandje gevaren. Waar Bas aan het vissen is. En nou, het is echt heel mooi weer, want het is mistig. En dat betekent dat er dus weinig licht is. En de vissen dus het idee hebben dat het heel veilig is. Maar dat is niet waar, want wij staan hier natuurlijk voor de vissen. En we hebben een kleine tent, zien we. En daar slaapt Bas en daar maakt hij dan zijn lijnen klaar. En zo dadelijk gaan we even kijken of we misschien al beet hebben. Want de lijnen die staan aan, dus als er een visje aan zit, dan weten we dat gelijk. Het klinkt heerlijk, zeg. Klinkt heel rustgevend. Het is rustig. Je hoort ook echt de vogeltjes, hoor je. En ja, Bas, denk je dat er vis wordt gevangen vanavond? Jij waren net te laat. Net te laat. Toen jullie aankwamen, toen leg ik hem uit. Omdat ik er net één gemist heb. Oh, nou, dus vandaar. Hey, maar misschien... Niet altijd prijs, hè? We vangen niet altijd, hè? Nee, we vangen niet. Maar heel misschien hebben we nog hoop. Ja, nog hoop, jazeker. We hebben nog hoop. Dus, en wat voor soort vis denk Bas te gaan vangen? Het is nu primetime. Tegen de ochtendgloren is het primetime. En welke vis wil je vangen? De karper. Daarom staan we hier, voor de karper. Oké. Nou, leuk. Succes. Het is niet zo koud. Denk en je het wel. Regent niet, volgens mij. Nee, het is droog. Is dat fijn ook, dat het droog is? Jazeker. Het is lekkerder. Kijk, vanmiddag hebben we een bak regen op ons kopje gehad. Dat is niet zo fijn. Als je dan je bed uit moet en een hengelbeet moet pakken, ja. Dat is een heel ander verhaal. En als het koud is, daar hou ik ook niet zo erg van. Nou, je hoort het. Duidelijk. Nou ja, vraag het zo meteen nog maar even aan. Want ik dacht dat je altijd moest vissen als het regent. Maar ja, wie ben ik? Ja. Nou, ik zal het zo nog even vragen. Is goed. Succes, Tisa. Tot zo. Dankjewel. Doeg. Dat was Tisa Smet en die is dus aan het nachtvissen. Straks horen we daar meer over. In het derde en laatste uur van de nacht van Caro NCV. We gaan het onder andere hebben over de Beatles, Bewegen voor Ouderen en Hoogwater in Limburg. En ik hoor je hardop denken, waar gaan ze het over hebben met de Beatles? Nou, misschien een kleine hint, hier gaan we het over hebben. Precies, daar gaan we het over hebben. Hele kleine hint. Dat en meer straks in het derde uur van de nacht van Caro NCV. Tot zometeen. Michel Koenen met het NOS Journaal. In Capelle aan den IJssel is vannacht rond 2:30 een explosie geweest bij een woning. Niemand raakte gewond, maar de woning is wel beschadigd. Er was toen niemand binnen, zegt de politie. Die kan verder niet zeggen of de explosie iets te maken heeft met de reeks explosies van de laatste tijd in Rotterdam en omgeving. Het waren er al meer dan 50. Rusland heeft de aanvallen op Bakhmut opgevoerd in de hoop de Oekraïnse plaats morgen in te nemen. Dat zegt de hoogste generaal van Oekraïne, die verantwoordelijk is voor de belegerde stad. Rusland viert dinsdag overwinningsdag, de dag waarop de overwinning op Nazi-Duitsland wordt gevierd. De Oekraïnse generaal zegt er alles aan te doen om Russisch succes te voorkomen. Het lijkt erop dat het Wagner-huurlingenleger toch in Bakhmut blijft vechten, ondanks de dreiging van Wagner-baas Prigozhin om zijn mensen terug te trekken. In Spanje heeft de brandweer een groep van 120 Nederlandse leerlingen en 20 leraren gered. Ze waren aan het wandelen door Girona toen ze werden overvallen door slecht weer, met onder meer hagel en onweer. Volgens het AD gaat het om leerlingen en leraren van een school uit Den Haag. Ze maken het goed, al hebben sommigen wel blauwe plekken door de hagel. En door zware regen en onweersbuien hier is op verschillende plekken overlast ontstaan. In en rond Eindhoven kwamen straten en tunnels blank te staan. In de Klomp bij Veenendaal kwam een auto vast te zitten onder een spoortunnel die vol stond met water. Op de A10 bij Amsterdam-Sloterdijk werden 2 rijstroken afgesloten. Dat was vanwege plassen water. En ook het treinverkeer had last van het slechte weer. Door blikseminslag reden er bijvoorbeeld minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer nog. Nou, de meeste buien zijn weg. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. In het westen en het midden komt mist voor. Het koelt af naar een graad of 10. De dag begint vooral in het noordoosten zonnig. Daar kunnen in de middag ook weer wat buien vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Surfen met 50 kilometer per uur. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. We gaan het hebben over de gloednieuwe sport IQ Foil. En ook aandacht voor de muziekgeschiedenis in Liverpool. Maar ook de Nationale Beweegweek voor Ouderen komt aan boord. Aan bod. Maar eerst de dagbespreking. Het is maandag 8 mei. De dag dat schrijver Hans Christian Andersen in 1835 zijn eerste sprookjesbundel uitbracht. Met daarin verschillende sprookjes die we vandaag de dag nog steeds voorlezen aan onze kinderen. De prinses op de ert. Er was eens een prins die graag met een prinses wilde trouwen. Maar het moest een echte prinses zijn. Daarom reisde hij de hele wereld rond om er een te vinden. Ja, het begin van sprookjesschrijven die nu niet meer weg te denken is uit de sprookjeswereld. En je kent ze vast nog wel, de langwerpige blauwe of roze papieren vervoersbewijzen voor de bus of ander streekvervoer. Op 8 mei 1980 werd de strippenkaart ingevoerd om van A naar B te komen. Een systeem dat we vandaag de dag niet meer kennen. Met de metro, met de tram of met de bus. Nou, het is wachten op een hit over de OV-kaart. Ik ga hem niet schrijven, kan ik je beloven. Op 8 mei 2011 was het een groot feest in Enschede. FC Twente won voor de derde keer op rij de KNVB-beker. Die finale wonnen ze met een winst van 3-2 op titelverdediger Ajax. En FC Twente pakt de beker. Het is de eerste prijs, de tweede prijs van dit seizoen. Wat een ontknoping van deze wedstrijd. Het is de emotie bij Mark Janko. De Oostenrijkse spits beslist de bekerfinale. FC Twente pakt de beker. Nou, dat moet een gezellige avond zijn geweest daar in Twente. Dan een stukje over de grens. In Frankrijk wordt vandaag namelijk de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Le jour de la libération. In Nederland vieren we bevrijdingsdag vooral met een festival. In Frankrijk herdenken ze. Bij het eeuwig brandend vuur worden alle slachtoffers van de Twee Wereldoorlogen herdacht. Zo, nu ben je weer bijgepraat voor vandaag. Het is tijd voor muziek. De Bee Gees. De Bee Gees, het schitterende Massachusetts. Wat een samenzang, hè? Beatlemania wordt het genoemd. Oftewel het extreme enthousiasme van de fans van de Beatles. Schiphol had een hele politiemacht op de been gebracht en op het dak om de Beatle-aanhang in toom te kunnen houden. Maar het was allemaal niet nodig geweest, want de 3000 jonge lui bleven keurig achter de balustrade toen hun idolen uit Kopenhagen op de luchthaven arriveerden. Vandaag, 53 jaar geleden, verscheen het laatste studioalbum van de iconische rock- en popgroep. Nu, ruim 50 jaar later, zijn hun muzikale invloeden nog steeds te horen. Ron Bulters, goedenacht. Ja, hallo, goedenacht. Wat goed om jou weer te spreken. Ja, vorige keer hadden we het over Get Back, als ik het goed zeg. Dat klopt helemaal, inderdaad, ja. En om de luisteraar maar even op de hoogte te brengen... jij bent voorzitter van de Beatles fanclub in Nederland... en eigenaar van de platenzaak Popeye Velvet Music in Alkmaar, hè? Klopt helemaal. Schitterend. Ja, en er zit natuurlijk een band tussen Get Back en Let It Be... want uiteindelijk mondden de opnames van Get Back uit in die plaat Let It Be. Ja, en dat iconische, dit kleine stukje, hoor. Die iconische piano, dit stukje. Is toch... Je weet direct wat er komen gaat, toch? Ja, uiteraard. Waren de Beatles nou zo vooruitstrevend... of is de muziek gewoon van nu een beetje achterhaald? Nou ja, kijk, het mooie van de muziekwereld destijds... was natuurlijk dat het veel minder ontwikkeld was dan nu. Dus ja, je kon nog een echte revolutie ontketenen. Uh-huh. Dat gebeurde anders nog steeds in de popmuziek. Maar het is toch... Ja, tegenwoordig is het wat meer voortborduren op de oude ideeën... En waarvan de basis dan toch voor een groot deel ook bij de Beatles ligt. En wat is dan het geheim van de Beatles? Want als ik luister naar muziek en dan bijvoorbeeld alleen al die plaat van Let It Be... Hè, dan heb je dus een soort heerlijk rustig pianootje... en dan halverwege dan krijg je opeens dit. Het is toch fantastisch? Ja, precies. Is dat het geheim? Ja, als ik het geheim van de Beatles wist... dan had ik zelf wel een band gaan managen die dat kon doen. Ja, het is heel moeilijk. Maar het zijn van die dingen die inderdaad de Beatles tot de Beatles maken. Maar er zijn heel veel dingen die daarvoor van invloed waren. Maar ze kwamen met ideeën op te proppen... die weinig andere bands deden. En dat speelde natuurlijk een hele grote rol. Ja, ze waren heel vernieuwend. Zij gebruikten voor het eerst de studio als een extra instrument. Daarvoor waren platen, die werden snel opgenomen. En in 3 uur stond een single op de band. En de Beatles namen rustig de tijd om dagenlang aan hetzelfde nummer te werken. Ja, die leeft zich helemaal uit, hè? En later zie je dat ook een beetje terug bij Queen, die dat dan ook doet. En die dan met potten en pannen aan de slag gaat. Dat deden de Beatles eigenlijk ook al, hè? Ja, en dan die prachtige meerstemmige gezang naar jullie draaien met Massachusetts van de Bee Gees. Nou, als er één band is die heel veel van de Beatles in de beginjaren heeft geleerd... ja, dan zijn het wel de Bee Gees. Echt waar? Ja, je hoort die Beatle-invloeden enorm terug. En daarvoor, voordat zij in Europa bekend raakten... en nog puur in Australië opnamen... stonden er ook heel veel Beatle-nummers op hun repertoire. Ah, ja, want daarna zijn ze natuurlijk heel groot geworden met de disco en dergelijke. Maar inderdaad, er zit een hele tijd vooraf. Vooraf, ja. hoe kan het nou dat die populariteit van de Beatles niet minder is geworden? Want je kan nu Paul McCartney neerzetten, bij wijze van spreken... bij dat coronationfeest gisteren. En iedereen zingt met hem mee. Ja, het is natuurlijk erfgoed geworden, muzikaal erfgoed. En het is het is muziek die jong en oud aanspreekt. Het verheugt me nog altijd om zoveel jonge Beatles-fans te zien... het is natuurlijk bizar als je daarover gaat nadenken... dat jongeren weer vallen voor een band... die minimaal 2 generaties daarvoor al zit. Dat vind ik wel heel bijzonder. Ja, en jij vertelde vorige keer, dat weet ik nog... en misschien is dat nu veranderd. Het was 1,5 jaar geleden, denk ik, dat we elkaar spraken. Maar komen er nog steeds jonge mensen in jouw platenzaak... op zoek naar de Beatles? Ja, godzijdank wel. Ja, schitterend om te zien, lijkt me. Ja, dat is altijd leuk. En ik heb altijd nog wel weer ergens een setje kaarten of dat soort dingen extra. Iedereen is mijn muziekvriend, hè? Want als je van muziek houdt, dan ben je... Bij jou bij het goede adres. Ja, absoluut. Wat het ook is, het maakt me niet uit wat voor muzieksmaak je hebt. Maar als je de Beatles leuk vindt, ja, dan moet je toch een klein stukje voortrekkersrol spelen. En welke muzikanten van deze tijd herken jij een beetje met Beatles invloeden? Ja, eigenlijk. Er is ooit een film gemaakt. Yesterday, volgens mij. Waarin gedaan wordt alsof er een wereld zou zijn zonder de Beatles. Klopt. En daar speelt Ed Sheeran in mee. Nou ja, goed, hij heeft net een nieuw album uit. Ja, ook dat vloeit natuurlijk altijd wel weer voort uit de Beatles, die stijl. Ik denk dat Ed Sheeran het vakmanschap van het schrijven van een liedje. Nou ja, misschien ook een beetje van Marvin Gaye, maar dat mogen we dan niet zeggen. Van maar daar zit ook invloed in van de Beatles. En ja, eigenlijk alles wat in de studio gebeurt momenteel, ja, dat bouwt ook voort op de manier waarop de Beatles opnamen. Die invloed is nog steeds al om. En een van die voorbeelden, Jorik van Noorden, zegt dat je wat? Ja, zeker. Ja? Een zeer talentvol Nederlandse songschrijver. Ja, daar hoor je gewoon niet alleen de Beatles in, maar heel veel invloeden. Maar zeker hoor je daar ook de Beatles in terug. Ik heb een heel klein stukje. Even kijken of we dat Beatles DNA erin terug kunnen vinden. Like a river flows gently to the sea. My love runs through me, waiting to reach the... In my soul I am yearning for your touch. Isn't it so sad about us? Oh, heel duidelijk. Heel duidelijk, zeg. Wel mooi. Ik zag hem vorige week nog Beatle liedje spelen, dus dat... Echt waar? Jazeker. Is hij ook goed live? Ja, absoluut. ik mag hem graag pluggen, dat doe ik bij deze ook. Oh, nou dan gaan we volgende keer een liedje van hem draaien, want dit klinkt heel goed. Ja, is het ook. En is vandaag nou een beetje een speciale dag voor Beatles fans? Want wordt er bij stilgestaan? Ik bedoel, wij weten dit ook, maar omdat we het opzoeken natuurlijk. Maar... Nou, kijk, weet je wat het met de Beatles is? Ze waren in die jaren dat ze vanaf Love Me Do in 1962... tot Let It Be in 1970 zo verschrikkelijk productief. Dat het bijna ook met name in die beginjaren... het is gewoon bijna niet voor te stellen wat voor arbeidsethos die mannen hadden. Dus je kunt eigenlijk elke dag wel iets herdenken. Omdat er elke dag wel weer een mijlpaal werd bereikt in een bepaald jaar. Dus ik sta er altijd wel op enig moment... want je leest het altijd wel weer ergens op Facebook... of want vandaag was het zoveel jaar geleden dat. Dus dan sta je er toch weer bij stil... Maar ja, er is zoveel te herdenken bij de Beatles wat dat betreft. Kunnen we jou dan nog een beetje blij maken op de dag van vandaag? Door een beetje een nummer wat jij graag wilt horen, wat je grijs hebt gedraaid te draaien. Want ik weet nog van vorige keer, dat vorige keer was het Old Brown Shoe, als ik het goed zeg. Zeker, maar er zijn zoveel nummers van de Beatles die ik natuurlijk... Het mooie is, dat is misschien ook de kracht van de Beatles. Je kunt het 100 keer horen... En nog, je kunt je alleen focussen op bijvoorbeeld de prachtige baspartijen van Paul McCartney. Ja. Of de stem van Lennon of de gitaar van Harrison. En het blijft gewoon fris klinken. Dus ook een nummer als Strawberry Fields. Oh. Nou, waar zo verschrikkelijk veel in gebeurt. En dan vergeten we nog de fantastische arrangementen van George Martin. Dat zit gewoon... En Helene is ook fantastisch, steeds. Hè? En Helene ook, ja. Ja, het is allemaal... ik weet niet of ik dit vorige keer heb gezegd... maar we hadden een docent Duits en die ging altijd met de gitaar... ging die op de tafel zitten en dan gingen we altijd de Beatles-liedjes zingen. Dat is zo curieus, maar heel leuk. Ja, dan moet ik ook een shout-out geven aan mijn Engelse lerares... Maaike van Twist, die altijd inderdaad... nog nummers van de Beatles... of in ieder geval de Beatles met Engelse les in teksten en zo. Dan ging het over de Beatles. Die besteden daar ook aandacht aan, ja. Ja, het is schitterend, tijdloos. Zeg, is jouw plaatszaak elke dag open in Alkmaar? 7 dagen per week. 7 dagen per week. Morgen weer. Of vandaag, dus zeker maandag. Weer. Ja hoor, straks ben ik gewoon weer fris en fruitig. Nou, na de uitzending, want vorige keer heb ik het gezegd... en het is er niet meer van gekomen. Na de uitzending neem ik even contact met je op. Kom ik eens even een Beatles LP bij jou halen. Hartstikke gezellig. Fijne maandag nog, Ron. komt helemaal goed. Ron Bulters, voorzitter van de Beatles Fanclub Nederland en eigenaar van platenzaak Popeye Velvet Music. Dan naar Old Brown Shoe voor jou. Old Brown Shoe, de Beatles, aangevraagd door Ron Bulters. Heerlijk. Vandaag start de Nationale Beweegweek voor Ouderen. Door heel het land worden er activiteiten georganiseerd. En wat het belang van zo'n week is, dat zocht redacteur Kees Nolet uit. Beweging. Dat staat deze week centraal in de Nationale Beweegweek voor Ouderen. Annie uit Waalwijk vertelt me wat zij doet in het dagelijks leven om in beweging te blijven. Nou, ik heb de leeftijd van 85 jaar... Ik ben nu, op dinsdagmiddag, doe ik met de gym mee. En dan verder als ik thuis ben, ja, ik loop en ik zwaai een keer in bed, dan lig ik te fietsen. Op haar 85ste probeert Annie dus nog volop te bewegen. Maar wat zeggen de cijfers eigenlijk over beweging onder 65-plussers? Dat vroeg ik aan Kirsten Andres, de directeur van het Ouderenfonds. We zien eigenlijk dat je na een bewogen leven eigenlijk best wel veel ouderen stilzitten. En als je kijkt naar de cijfers, dan is het helaas zo dat er een nationaal preventieakkoord is gesloten. Maar om even aan te geven, op dit moment aan die richtlijnen die op ze gesteld zijn vanuit het nationaal preventieakkoord, voldoet maar 38% van de ouderen en 62% dus niet. En precies daarom organiseert het Ouderenfonds in samenwerking met Oldstars de Nationale Beweegweek. We hebben. Er is een beweegfestival in Rode. Er is een walk in the park in Wageningen. Er is hip-hop voor grannies in Haarlem. Er gaat een school op beweegziekte bij een woonzorgcentrum in Amstelveen. Dus kortom, het is gewoon heel leuk om te zien hoe iedereen zich in het hele land inzet om samen te gaan bewegen. En dat even extra te agenderen komende week. En hoewel Annie momenteel een blessure heeft, is ze niet zomaar uit de weg te slaan. En doet ook zij mee aan de Beweegweek. Ja, ik ga dinsdag meedoen in Tilburg. Ik ben niet zo vlot met mijn knieën en mijn armen nou op het moment. Maar ik probeer het vol te houden dat het allemaal weer goed komt. Ik sta achter de stoel en lukt het niet goed, dan ga ik zitten. En doe ik met mijn armen en zo, maar met mijn benen weg dan. En dat gaat prima goed hoor. Het is fysiek goed voor je en het brengt mensen bij elkaar. Maar ook wil ik graag weten wat het mentaal eigenlijk met je doet. Dat legt neurowetenschapper Erik Scherder me uit. Ja, het is eigenlijk zo dat door te bewegen activeer je netwerken in het brein die eigenlijk normaal gesproken ook helpen in het controleren van je emoties, het reguleren van je emoties. En dat reguleren van je emoties betekent bijvoorbeeld dat je ook een beetje controle houdt op je stemming. Met name bijvoorbeeld dingen als somberheid. Of dat je denkt, ik ben wat eerder geagiteerd, een beetje... Dat je daar controle op houdt, dat wil je eigenlijk best graag. Nou, als je nou veel weegt en je zoekt een beetje zodanig op dat je denkt, nou, ik heb echt mijn best gedaan, dan activeer je precies die netwerken die controle, die jou de controle geven op die wat meer negatieve emoties. Een handvat dus, om je emoties te kunnen controleren. Maar vanaf wanneer is er ook echt verschil te merken? Ja, het heeft wel een beetje een tijdje nodig. Kijk, elke stap is er één, zeggen we altijd. Hè. Dus we zijn blij met iedere stap die iemand neemt. Waarom ook? Omdat je ook nog kunt denken aan andere mechanismen. Denk aan je afweersysteem, je immuunsysteem. Hè, die reageert ook heel positief als je gaat bewegen. Dus niet iedereen haalt 10.000 stappen. Nee. Maar zijn 2.000 stappen ook oké? Zeker. Het gaat er steeds om dat iedereen, degene die dit ook hoort, denken, oké, ik loop nu 10 minuten met een rollator bijvoorbeeld. Maar ik kan best een kwartier. Nou, dan zeg ik, ja, loop dan een kwartier. Okay? Ja. Maar als je zegt, maar 10 minuten is mijn max, zal ik niet zeggen, dan moet u daar maar overheen stappen. Nee, absoluut niet. Altijd binnen je eigen grenzen blijven. Ik kan natuurlijk heel makkelijk zeggen, ga bewegen. Maar als ik eens naar mezelf kijk, is er dan iets wat ik als 20-jarige kan bijdragen aan beweging onder ouderen? Het begint al met ga komende week, en eigenlijk standaard natuurlijk het liefste, op bezoek bij een oudere. En ga dan niet zitten, kom inderdaad van die bank af en doe wat bewegingen samen. Of dat nou een klein ommetje is, of even de benen strekken. En het hoeft helemaal niet ingewikkeld, hè? Je hoeft niet meteen te gaan voetballen. Je kan gewoon inderdaad heel simpel een paar bewegingen met elkaar maken. Of inderdaad dat leuke wandelingetje eventjes. Maar doel is natuurlijk inderdaad op fysiek te gaan en ook te blijven bewegen. En niet op die banken neer te kloffen bij oma of opa. En zo kan ook ik mijn steentje bijdragen. Aan de positiviteit van Annie zal het in ieder geval niet liggen. Ik heb altijd gezegd, ik ben nu 85 en ik wil ook 90 worden. Ouderen, kom op met de allen en blijf niet op de stoel zitten. Was ik maar zo tegen die leeftijd. Laten we daarvoor gaan. De Beweegweek voor ouderen duurt tot en met vrijdag. De nacht van KRO en CRV. Met Benji Heerschop. Als mens bedenken we steeds nieuwe manieren om te vliegen. En bij de sport windsurfen lijkt dat nu gelukt. Door een nieuw surfboardonderdeel kunnen windsurfers nu met 50 km per uur boven het water zweven. IQ windfoilen wordt dat genoemd. Vele Nederlanders surfers zweren erbij. En de discipline groeit zo snel dat het is geselecteerd als nieuwe sport voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Maar voordat dit belangrijke evenement op de agenda staat, vindt deze week eerst het EK IQ Windfreuden plaats in het zonnige patras Griekenland. Jeetje, wat een naam. Marco Bonen, goeienacht. Wat een naam. Goedemorgen. Ja, ik heb het inderdaad niet bedacht. Nee. IQ is een klasse, net zoals bijvoorbeeld met het zeilen, de laserklasse een naam is. Ja, windfoilen. Wind staat natuurlijk voor windsurfen. Mm-hmm. En foilen. Het komt eigenlijk van de naam hydrofoilen. Mm-hmm. Wat je tegenwoordig vaker ziet in de Air Cross Cup, wordt ook gefoild, zoals we dat dan noemen. Het zijn ook boten waar een foil onder zit, een hydrofoil onder zit. Wat zorgt dat de boten uit het water getild worden. Ja, want jij bent oprichter van Windfoilen Nederland. En jij houdt je bezig met talentontwikkeling, hè, bij de windsurfvereniging. Ja, klopt. Ik doe inderdaad twee dingen. Met Windfoilen Nederland, wat mijn eigen bedrijf is, geef ik lessen in het windfoilen en wingfoilen. Wat weer een kruising is tussen windsurfen en kitesurfen, om het lekker ingewikkeld te maken. En daarnaast verkoop ik inderdaad onderdelen. En binnen de windsurfvereniging ben ik verantwoordelijk voor talentontwikkeling. En vandaag de dag windfoilen de jongens en meisjes daar ook. En kan je mij een beetje meenemen? Want ik heb dit dus nog nooit gedaan. Maar hoe voelt het nou om op een windsurfboard met zo'n zogenaamd foil te staan? Ja, dat is een hele goeie. Dat kan ik maar beperkt uitleggen, omdat die sensatie eigenlijk niet met woorden te beschrijven is. Best is eigenlijk nog te omschrijven als zijnde van dat je zodra je uit het water komt, dat je het gevoel hebt dat je op een soort vliegend tapijt zweeft eigenlijk. Het is echt het gevoel van zweven. Het is in één keer stil. En je hebt ook geen last meer van de golven bijna. Dus je zweeft letterlijk halve meter boven het water. Dat klinkt bijna magisch. Ja, klopt. Is het ook. En het is best wel een nieuwe discipline. Hoe is dit een Olympische sport geworden? Want dat kost even wat tijd, toch? Ja, normaal gesproken gaan innovaties niet zo heel erg snel. Dit keer is het wel heel snel gegaan. Windfoilen is eigenlijk in Nederland populair geworden vanaf 2017. Dat is recent, en ja, is heel recent eigenlijk. En 2018, zeg ik uit mijn hoofd, eind 2018 is het al verkozen tot nieuwe Olympische sport voor het windsurfen. Dus dat is echt mega snel gegaan. En is het in andere landen nog populairder dan hier? Nederland is wat dat betreft redelijk traditioneel. Als je gaat kijken naar andere grote watersportlanden, zoals we dat noemen, als bijvoorbeeld Italië, Spanje, Frankrijk. Daar zie je dus dat eigenlijk veel meer windsurfers al overgestapt zijn op het windfoilen. En jij kent alle Nederlanders die deelnemen aan het EK, toch? En je coacht je zoontje, als ik het goed heb begrepen, voor de Nederlandse jeugd. Ik coach hem zelf niet, maar ik ken inderdaad alle jongens, dames en heren die nu in Griekenland zitten, ken ik, ja. Oké. En zijn we als Nederland een beetje goed? Maken we kans? Of is dit een sport die kunnen we maar beter vergeten als we daar medailles mee willen winnen? Nee, ook dit spelletje, het windsurf, konden we al heel goed, hè, de traditionele vorm. En dit doen we ook heel erg goed. Bij de heren zijn er in elk geval drie heren die die echt wel kans maken, alle drie op een podiumplek. Eén daarvan is regerend Olympisch kampioen Kieran Batlu. Mm-hmm. Dus ja, wordt het best wel een spannend evenement. Dit is eigenlijk het eerste evenement waar ook voor Nederland, zeg maar, de punten te verdienen vallen voor uitzending naar de Spelen. Dus we gaan het zien. Dus het is wel iets wat we eigenlijk in de gaten moeten gaan houden. Ja, zeker. Vind ik wel. Zeg, en ik vraag me af, hè, want dit zijn van die sporten, net zoals surfen. Afgelopen paar jaar ben ik surfen een beetje, een klein beetje hoor. Echt een klein beetje onder de knie aan het krijgen als ik op vakantie ga. Maar daar gaat wat tijd in zitten. Vooral als je het niet vanaf je jeugd hebt gedaan. Is dit nou een sport die je wat makkelijker op kan pakken? Ja en nee. Dat het wel uiteindelijk. Het is lichter. Je hebt eigenlijk sneller de succeservaring dan met gewoon windsurfen, omdat het toch zwaarder is. Mm-hmm. En nee, omdat je toch wel een bepaald niveau windsurf moet beheersen, wil je dit kunnen leren. Vandaar dat je eigenlijk nu ook de nieuwe vorm hebt, wingfoilen. Ja, sorry, het lijkt heel erg op elkaar. Het is één letter. Nu ben je met me aan het dollen, ja. En dan sta je eigenlijk met een soortje kite, sta je met een soort vlieger op een klein board. En dat is eigenlijk makkelijker te leren in die zin dat je daarvoor niet hoeft te windsurfen. Oké. Die wing, die kite, die vlieger die je in je handen hebt, is echt super licht. Je valt ook minder vaak in het water. Dus dat is makkelijker te leren. En je ziet eigenlijk dat die trend nog harder gaat dan het windfoilen. Dus ik moet gaan nog één keer kitefoilen deze zomer? Nee, kitefoilen heet het niet. Ik kite windfoilen? Ja, wingfoilen. W-I-N-G, ja. Ja. Ik ga het proberen deze zomer, ja, dan. Ja, precies. Heel goed. Dankjewel. En ik ben benieuwd wat onze kansen dan zijn op het EK en straks op de Olympische Spelen. Hoe het gaat uitpakken. Ja, we houden het in de gaten, inderdaad. Helemaal goed. Marco Bonen, windsurf-expert. Veel succes en laten we hopen dat we winnen. Oké, prima. Fijne maandag. Dankjewel. Dag. De nieuwe sport dus. IQ windfoilen. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Frequencies, are you with me? En hopelijk is onze verslaggever Tisa Smet ook nog steeds met ons. Ze staat daar namelijk samen met visser Bas in de nacht karper te vissen. Ben je nog bij ons, Tisa? Ja, zeker. We staan hier op het vlot en te wachten tot we beter hebben. We hebben nog geen geluk gehad vannacht, helaas. Maar waarom doen we dit eigenlijk 's nachts? Om het 's nachts te doen is eigenlijk de vangstkans groter. Je pakt twee momenten, de nacht, de zonsondergang en de zonsopgang. Daarom zei ik net primetime. Het is eigenlijk in principe primetime omdat de ochtendgloren beginnen. Het wordt lichter en de karper reageert op het licht. En het is heel erg mistig. Is dat dan gunstig of niet? Ja en nee. Ja, omdat het is veilig. Het is een veilige omgeving voor de karper. Nee, de licht zal minder snel het water raken. Omdat het mist tussen zit. En het is wat donkerder. En als het licht het water raakt, is dat goed dan? Ja, dan is de lichtentiteit. Het wordt licht, dan gaan de karpers vaak aanzen. Dat zet ze aan tot aanzen, laat ik het zo zeggen. En de nacht en de ochtendperiode. Je vertelde net dat dit een favoriete plek van je is. En waarom is dat? Is veilig, gezellig. Je zit hier op een betaalwater. Ik zeg altijd een camping voor vissers. Je huurt een stekkie en dan ga je zitten vissen. En op mijn water heb je dat niet. Je hebt geen stekkie, je hebt dingen. Er kunnen andere vissen op jouw stek zitten. Maar je zit ook in het openbaar. Je kan niet slapen, je hebt geen veiligheid. En je zit toch met een hobby waar je heel veel geld in steekt. En dan zit je dan aan de waterkant waar iedereen en Jan en allemaal langs kan komen. Ook met de verkeerde bedoelingen. En dat heb je hier niet. En je hebt een tentje eigenlijk opgebouwd, zien we hier. En als we ook naar binnen kijken, dan zien we een bureautje van jou. Wat doe je aan dat bureau? Het bureau bouwen wij de onderlijntjes. Ja, je moet zo zien, wij maken best wel veel uren aan de waterkant. Het is uren maken met karpenvissen. Wat wij doen is eigenlijk het verdrijven. Dus gisteravond is de Formule 1 verreden. Dan ga ik me zorgen dat ik mijn iPad mee, bij me heb of een telefoon. Daar gewoon daar aan Formule 1 kunnen kijken. Het leven gaat gewoon door. Alleen je zit aan de waterkant. En je maakt gewoon je huiskamertje aan de waterkant. Ja, want je bed staat hier ook. Slaap je dan eigenlijk al 's nachts? Ik slaap wel, maar het zit wel thuis pauzes tussen. Dus we slapen 2 uurtjes en dan check ik mijn hengels. En dan, oké, is prima. Maar vaak als die pieper gaat, is het eigenlijk voor ons net een wekker. Als die afgaat, dan staan we gelijk op scherp. Dat is heel stom gezegd. En hij gaat af, er zit een karper aan en dan? Als de pieper dus afgaat, zit de karper eraan en dan begint de drill. Dat is voor eigenlijk ons het mooiste deel van het vissen. Dan begint het spelletje en dan het gevecht met de karper. En dan heel lief, heel zachtjes aan naar binnen trekken. Kijk, je kan hem natuurlijk takelen, want de hengel kan dat makkelijk hebben, de molen ook. Maar voor mij is het spelletje eigenlijk zo min mogelijk die karper beschadigen en dan heel voorzichtig naar je toe halen. Ja, en wat voor een voer of wat gebruik je om zo'n karper eigenlijk te lokken, denk ik dan? Ja, dat noemen wij boilies. En dat zijn eigenlijk deegballetjes wat gekookt is. Daar zit van alles in. Er kan deegmeel in, er kan iets maïsmeel in zitten. Er kan stukjes maïs in zitten. Er kan van alles in zitten. Je kan hem helemaal maken zoals jij hem wil. Maar die boilies die kook je dan, dat noemen ze boilen. Dat komt van Engeland uit Engeland vandaan. Dat noemen ze koken, is boilen. Dus vandaar die naam boilies. En dat zijn deegballetjes die we eigenlijk in het water gooien. En dan kun je van alles mee doen. Dan kun je hem vierkant maken, je kan hem halveren, je kan hem vrijmalen. Je kan er van alles mee doen. Wat jij en met die boilies hopen we natuurlijk dat er vannacht nog wat gevangen wordt. Ja. Zullen we dan maar gewoon even bij de visplek zitten en dan laten we het bij Benji in de studio weer over? Is prima. Gaan we er gezellig bij armen zitten. Dankjewel, veel plezier, Tisa. Benji. Dank. En ik heb nog één vraag, toch? Heel kort. Hoe zit het nog nou met vissen in de regen? Mag ik nog één vraag doen? Okay. Hoe zit het met vissen in de regen? Vissen in de regen, ja, is prima. Vinden wij vaak in de zomer wel lekker. Als het heel lang droog periode geweest is. En dan, dan valt zo'n lekkere onweersbui. Dan worden wij vrolijk van. Duidelijk. Waarom? De lucht daalt. Zuurstof in het water. Vaak in de warme, lange, droge periodes krijg je de zuurstof minder. Heb je minder zuurstof in het water. Waardoor die vissen eigenlijk slecht hebben. Water valt, krijg je meer zuurstof in het water. Waardoor de vissen weer actiever worden. Waardoor wij weer gaan vangen. Oké, dankjewel. Dankjewel, Tisa. Succes daar nog. En veel plezier met Bas. Ja, dankjewel. Morgen is het eindelijk zover. Het Eurovisie Songfestival gaat van start. Voor het eerst in 43 jaar vindt het niet plaats in het winnende land. Vorig jaar won Oekraïne de wedstrijd. Maar vanwege de oorlog is er besloten het spektakel te organiseren in het Verenigd Koninkrijk. Liverpool, om precies te zijn. De stad noemt zich de World Capital City of Pop. Onze muziekredacteur Floor van der Loo is Liverpool ingedoken om te ontdekken waar deze naam vandaan komt. De rijke muziekgeschiedenis van Liverpool start in de vroege 20e eeuw. Liverpool is een havenstad en de zeelieden brengen singeltjes aan boord. Geluiden van over de hele wereld. En die vinden hun weg naar de Liverpoolse jeugd. Het startpunt van de levendige muziekscene. Het water heeft grote invloed op de muziek. Zo ook de rivier die langs de stad stroomt, de Mersey. Naamgever aan het muziekgenre Mersey Beat. Het is ontzettend populair in de jaren 60. Een bekende band uit het genre is Gary and the Pacemakers. In korte tijd zorgde de Liverpoolse band voor maar liefst 2 wereldhits. How do you do what you do to me? I wish I knew. If I knew how you do it to me, I'd do it to you. Het water rondom de stad is niet de enige invloed. De stad kent een heleboel kroegen waar allerlei bandjes optreden. In Liverpool is de Cavern Club, die ooit begon in de kelder van een fruitpakhuis. Een plek waar muzikanten van overal ter wereld hun muziek komen spelen. En dat niet alleen. De Cavern Club is de basis voor een van de grootste bands uit de muziekgeschiedenis, de Beatles. Love, love me do. They did the last show here and became the biggest thing in the world. Meer dan 200 keer zijn de Beatles te zien in de Cavern Club. Het blijft niet stil in Liverpool. In de jaren 70 krijgt de stad een nieuwe impuls. De soulmuziek leeft. Door de hele stad hoor je The Real Thing. Oh, De Liverpoolse band scoort meteen een nummer 1 hit met hun debuutsingle. In de jaren 80 omarmt de stad de synthesizer met de Liverpoolse band Frankie Goes to Hollywood. Hun eerste 3 singles belanden hoog in de hitlijsten. Er was maar 1 band die dit eerder was gelukt. We hoorden ze net al, Gary en de Pacemakers. Liverpool vormt de basis voor iconen uit de muziekgeschiedenis. En in 2015 wordt dat bekroond. Liverpool wordt door de UNESCO aangewezen als City of Music. It's its soul, it's the heart, it's on the streets, it's in the bars, it's in the clubs, it's on the terraces, it's everywhere. Tot op de dag van vandaag blijft de muziek bruisen door Liverpool. En met het Eurovisie Songfestival deze week is er geen ontkomen meer aan. En wordt er weer een naam toegevoegd aan de rijke muziekgeschiedenis van de stad. Morgen komt Nederland in actie met het nummer Burning Daylight. Dionne Cooper en Mia Nicolai zullen strijden om een plekje in de finale. Een van mijn favoriete songfestivalnummers is deze klassieker. Het is alleen niet hetgene de uitvoering die je kent, maar deze is met José Maria Napoleon en de Mocadades. Vind ik net iets mooier. RS2. Eres tú, eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza, eres tú, eres tú, como lluvia fresca. Mis manos, como fuerte brisa, eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Kippenvel. Heb je krullend haar, dan is dit het moment om je radio ietsjes harder te zetten. Want op social media is de curly girl methode een trend. Het zou de gouden formule zijn om je haar er perfect uit te laten zien. Onze verslaggever Mika Hoppenbrouwers heeft lang en heel krullend haar en ging daarom langs bij de krullenkapper. Hi. Hey. Hallo, leuk dat je er bent. Ja, dank je. Mika. En Emma. Gezellig. Ik ben de Nemba, de Nemba Kamara, en we zijn in mijn salon. Ik ben krullenkapster in Culemborg en ik heb een salon gespecialiseerd in krullend haar. En wij specialiseren ons in het knippen van krullen en ook van mixed hair tot kroeshaar. Het is hier helemaal roze. Ja, inderdaad. Betekent dat ook als je alleen maar vrouwen knipt? Nee. Of begrijp ik dat helemaal verkeerd? Ja, dan begrijp je helemaal verkeerd. We doen echt alles. Dus man, vrouw of non-binair, whatever. Kleur is gewoon een kleur. En nu ga je mij een behandeling geven. Ja. Hoe ziet die behandeling eruit? Normaal ben je eigenlijk gewend dat je op stijl of ja, stijlhaar... Dan ben je gewend dat je eigenlijk het haar gaat knippen op nat haar. Nou, hier beginnen we eigenlijk al meteen anders. We gaan hem nu knippen op droog haar. Dus ik ga eigenlijk zoals je nu bent binnengekomen, gaan we je haar knippen. Dat doe ik omdat ik dan kan zien wat er eigenlijk met je haar nu aan de hand is. Daarna gaan we het lekker wassen. Daarna gaan we de stylingsproducten in je haar doen. En daarna ga ik het helemaal drogen en dan ben je klaar. Perfect. Ja. Je hebt denk ik een kappersopleiding gedaan. Ja. Krijg je tijdens de kappersopleiding ook uitleg over specifiek krullen? Nee, echt nul. Volgens mij het enige wat ik heb geleerd over de hele krullenwereld... is dat er een diffuser is. Weet je wat dat is? Nee, vertel. Dat is de kop die op de föhn zit op het moment dat je krullen gaat föhnen... Maar hoe dat werkt dan vervolgens, daar werd dan ook niet echt iets over uitgelegd. Dus het was gewoon, ja, en dit is een diffuser, die kan je gebruiken voor krullend haar, punt. En dat was het eigenlijk. En dat krullen altijd heel erg pluis en dat het vooral lastig is. Dat, maar het werd een beetje, hoe zeg je dat, in een hoekje zo van... Ja, gestopt. Dat hoeven we niet echt bij bezig te zijn. Als jij naar mijn haar kijkt, kun je dan al dingen zien over of ik het goed of niet goed behandel? Ja, ja, ik kan ik achter je staan? Ja, zeker weten. Ik zie wel dat je haar best wel droog is en dat het daardoor ook wat sneller gaat pluizen. Nou is het wel zo dat eigenlijk iedereen met krullend haar sneller, ja, hun haar sneller gaat pluizen. Want krullen heeft een vochttekort en daardoor gaat het makkelijker pluizen. Dus ik denk, en ik merk ook wel als ik aan je haar voel al, dan voel ik al dat je wat zwaardere producten gebruikt. Dus ik denk, als ik het zo ruik, dat het misschien iets van Sheer Moisture is. Correct. Wauw. Een kenner. Een kenner. Vind je het goed zo? Ja. Oké. De Curly Girl Method, de CG-methode, hoe je het ook wil noemen. En dan kan je dan eigenlijk gewoon... informatie uithalen van wat voor shampoo, wat voor conditioners, wat moet je wel doen, wat moet je niet doen. Maar dat gaat ook in tips zoals je haar op een koude stand föhnen of slapen met een satijnen kussensloof, zeg maar. Al die dingen gaat het eigenlijk tussen. Dat moet dan resulteren in mooie krullen, verbetering in je krullen. Ik vind, mijn persoonlijke mening is dat het echt wel een goede methode is om even in de krullenwereld in te stappen. Zeg maar. Als je echt nog helemaal een leek bent met haar en krullen in het algemeen. Dus ik vind het zeker een goede basis. Maar ik denk dat er ook wel bepaalde dingen in staan waar ik denk van nee, dit klopt gewoon niet. Of dit is, inmiddels zijn we al achter wat meer informatie gekomen, zeg maar. Oké, het is ook belangrijk dat je de shampoo altijd heel goed uitwast. Dus dat het niet blijft zitten, die restjes. Want ja, dan wil je het haar natuurlijk niet verder uitdrogen dan dat nodig is. Vervolgens ga ik dan de conditioner overheen zetten. En wat zijn dan de grootste onderdelen uit die methode? De ingrediënten van je producten. Dat ze daar vooral heel erg op focussen. Dus welke producten je wel gebruikt. Welke ingrediënten er wel in je product zitten en welke niet. Ja, wat zijn nou echt dingen die je zeker weten moet ontwijken? Watervaste of vaste siliconen eigenlijk. Je hebt in heel veel ingrediënten zitten siliconen. En siliconen is eigenlijk een vorm van plastic wat een laagje over elk haartje legt. Dat doen ze erin zodat je haar lekker vol wordt en glanzend en lekker die, vaak body krijgt, zeg maar. Alleen dat laagje wordt steeds dikker en op een gegeven moment kan er geen vocht en voeding meer in je haar komen. Waardoor je haar dus heel erg gaat pluizen, want er komt geen vocht in. Dus dat wil je absoluut er niet in hebben, want dat komt er dus niet, dat gaat er niet zomaar af. Stel, mijn krullen zijn droog en ik ben klaar om de dag in te gaan. Zijn er dan bepaalde wijzen waar ik mijn krullen juist wel of juist niet moet dragen? Ja, je hebt elastieken waar metaal in zit. Dus dan heb je van die gewoon haarelastiekjes waar dan zo'n metalen tussenstukje in zit. Die zou ik niet doen, want daar gaat je haar omheen wikkelen. Dat breedt je haar af. Dat is trouwens niet alleen voor krullend haar, maar ook voor stijlhaar. En ik denk dat het wel een beetje is. Ik heb hier wel wat laagjes gemaakt, maar niet te veel. Leuk. Helemaal blij? Helemaal blij. Ontzettend blij. Je hoorde verslaggever Mika Hobbenbrouwers over de Curly Girl methode. En dan iets anders. De ramp in Limburg bijna 2 jaar geleden trof duizenden mensen. Bewoners moesten acuut hun huis uit. De schade was enorm, zowel economisch als emotioneel. Ik was in Geleen en ik kom net terug en ik kreeg een appje van mijn dochter dat de dijk is doorgebroken van het Julianenkanaal en iedereen bunden uit moet. Wat heeft u daar achter moeten laten nu? Mijn huis, wat dacht je dan anders? Ik kwam uit het niets. Ik kwam echt uit het niets. Hoezo? Ik hoorde het luchtalarm, ben ik naar buiten gegaan en toen hoorde ik dat er een dijk was doorgebroken van iemand. Dus maar verder, ja. Ja, toen hebben we onze spullen gepakt. Nu ga ik met onze zoon, die woont hierboven, dus die zit erop. Deze maand kregen bewoners van Limburg de ruimte om mee te denken over de waterveiligheid in hun omgeving. Samen met wetenschappers gaan ze in gesprek en vandaag is de eerste bijeenkomst. Thijs en de Dijk, goeienacht. Hi, goeienacht. Wat een toepasselijke naam. Ja, dat hoor ik wel vaker inderdaad. Ja, sorry, ik kon het niet laten. Jij deed onderzoek aan de VU naar de overstroming in Limburg. Wat heb je voornamelijk onderzocht in het onderzoek? Wat we hebben onderzocht is... We hebben een hele brede vragenlijst uitgezet bij de bewoners van Limburg om eigenlijk meer te weten te komen over de impact van deze overstroming. Mm-hmm. Hoe de Limburgers deze overstroming hebben ervaren. Wat ze hebben gedaan om de gevolgen van de overstroming in te perken. En hoe zij zijn hersteld van deze overstroming. En eigenlijk hebben wij met een hele brede vragenlijst hebben wij dit allemaal onderzocht. Ja, want het lijkt mij dat dit leeft nog wel onder de Limburgers, toch? Ja, zeker weten. Het is wel iets wat is bijgebleven en ook zeker de komende jaren nog wel zo bijblijven. Dus het was wel een mooie kans om dit te onderzoeken eigenlijk. Omdat dit soort overstromingen komen niet heel erg vaak in Nederland voor. En dit zijn zeker leermomenten voor ons Nederlanders om meer te weten te komen over watermanagement in Nederland. Ja. En uit jullie onderzoek is gebleken dat tijdens de overstroming in Limburg acute waarschuwingen echt cruciaal waren. Waaruit is dat gebleken? Ja, wat we eigenlijk hebben onderzocht is dat in eerste instantie op waarschuwingen wel of niet aankwamen. En het bleek dat zeker in het gebied het meest zuidelijke deel van Limburg, dus langs de Geul, omgeving Valkenburg is dat, dat waarschuwingen in veel gevallen te laat gegeven waren of nooit zijn aangekomen. En dat deze waarschuwingen eigenlijk cruciaal zijn in het evacuatieproces en het verminderen van overstromingsschade in de woning. Zo zijn huishoudens die op de hoogte zijn van een bepaalde waarschuwing, zijn ongeveer in 80% van de gevallen geëvacueerd. Mm-hmm. En voor de groep die helemaal niet op de hoogte was van enig evacuatieadvies, was dit slechts 25%. Dit soort waarschuwingen die zijn, het is echt mogelijk dat deze waarschuwingen levens redden. Ja, dat is fors inderdaad. En dan heb je natuurlijk economische schade. En die was fors. In België en Duitsland samen met Nederland was het 2 miljard euro. Maar wat is de emotionele schade? Want ik kan me best wel voorstellen dat dat een nog grotere impact heeft misschien. Ja, dus dit soort events, het heeft veel economische schade. Maar die schade aan mensen zelf, die valt eigenlijk niet in euro's uit te drukken. Maar wat we hebben gezien is dat tijdens de overstroming dat 3/4 van de bewoners van Limburg heel erg veel stress heeft ervaren, wat ze aangeven. En dat zelfs 6 tot 8 maanden na de overstroming, dat een derde van de bewoners van Limburg nog steeds aangeeft enige vorm van stress te ervaren door deze overstroming. En die stress heeft vooral te maken met de onzekerheid en angst tijdens de overstroming zelf, de impact op anderen, over de overstromingsschade die ze hebben ervaren aan hun woning, maar ook dat compensatieproces met de verzekering. Of de overheid niet heel soepel verliep. Dus dat draagt allemaal bij aan heel veel stress en last na de overstroming ook nog. Ja, maar dan gaat het over de afhandeling van de schade ook. Dat ook nog stress oplevert dus. Dus los van het evenement, maar los van de gebeurtenis zelf dan nog. Ja, dat wordt dan gedoe met de verzekeraar wordt het gedoemd over hoe hoog die schade precies is. Oh, wat de onzekerheid of je wel alles uitbetaald krijgt. Dus ja, dat is wel lastig. En Limburg werd in de vorige eeuw ook al 2 keer eerder getroffen, in 1993 en 1995. Waarin verschilt die overstroming van 2021 met die andere twee? In eerste instantie zijn de overstromingen in 1993 en 1995 hebben plaatsgevonden vooral vanuit de Maas. Mm-hmm. En de overstromingen hier hebben vooral plaatsgevonden vanuit de zijrivieren van de Maas. Dus de Roer, de Geleenbeek en de Geul. En in 1993 en 1995 hebben deze overstromingen dus ook projecten zoals Ruimte voor de Rivier in de gang gezet. Ja. Dus in principe hebben de belangrijkste dijken hebben het allemaal gehouden in Limburg. Maar toch zien we dat de economische schade een stuk hoger is. Die is gecorrigeerd voor inflatie, is die 2 tot bijna 3 keer zo hoog geweest voor de zomer van 2021. Dus dat zijn de belangrijkste verschillen. En deze maand worden er meerdere bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners om samen met dus wetenschappers te praten over de waterveiligheid in Limburg. Wat is zo belangrijk aan dat er zo deze bijeenkomsten worden georganiseerd? Nou, eigenlijk is het heel belangrijk dat je om in die om in dat gesprek te gaan. Mm-hmm. En dat het ook dat je moet kijken wat speelt er op de lagere schaal. Dus waterschappen over het Rijk. Die weten heel goed waar welk gebied overstroomt. En dat is op lokale schaal is dat vaak wat lastiger vast te stellen. Dus in eerste instantie zijn dit soort gesprekken ook heel erg belangrijk voor risicopercepties. Dus dat mensen in Limburg zelf, maar ook in andere delen van het land, op de hoogte zijn van wat voor kansen er zijn op overstromingen. Wat gebeurt bij overstromingen? Wat kan je doen om je daarop voor te bereiden? En wat zou je kunnen doen terwijl de overstroming plaatsvindt? Het lijkt me dat ook een stukje stress wegneemt, toch? Sorry? Het lijkt me dat het ook een stukje stress wegneemt inderdaad als ze voorzien zijn van informatie. Ja, en dat blijkt ook. Als je van tevoren als Limburger op de hoogte was van het overstromingsrisico, dan was je een stuk meer waarschijnlijker om dit soort maatregelen te nemen om overstromingsschade te beperken. Dus bijvoorbeeld het gebruiken van waterbestendige materialen in je woning of het plaatsen van zandzakken voor je woning, dat de groep die geïnformeerd is dit een stuk meer deed. Dus die informatie verdeling is daar heel erg belangrijk in. En tot slot, zijn we een beetje voorbereid voor mocht het nog een keer gebeuren? Ja, dat is. We zijn over het algemeen in Nederland zijn we erg goed voorbereid op overstromingen. We hebben ons dijksysteem. Dus dat op grotere schaal zijn we goed voorbereid. Op het huishoudensniveau zou dat nog beter kunnen. Dus okay. Dat we als je als woning zelf een beetje spullen klaar hebt liggen. Waarmee je overstromingswater tegen zou kunnen houden. Dat je weet wat je moet doen op het moment dat een overstroming plaatsvindt. Dus dat zijn stappen die nog wel gemaakt kunnen worden. Nou, moeten we daar misschien eens een keertje even mee aan de slag gaan inderdaad. Dankjewel voor je verhaal. En even succes met de gesprekken. Ja, dankjewel. Thijs en de Dijk, promovendus aan de VU. Volgende week zijn we er weer. Dit was de nacht van Caro en CRV. Volgende week hebben we het met Hendrik van Rijn over de perceptie van tijd. Neurowetenschappen dus. Dat en meer volgende week. Je kan het eerste gesprek terugluisteren in de podcast-app of op nporadio1.nl. Doeg! NPO Radio 1.